Harry, don't go. I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. How about coming with me? Kuckelikuk och glad påsk, eller vad man ska säga. Och välkomna till Retroresan. Det här programmet om retrospel som kommer ut varje fredag. Där vi, ja, öppnar skägg nästan varje vecka kan man väl säga. Anders heter jag. Och han som försöker komma in i samtalet när jag maler på helt sanslöst. Det är Samson Wiklund, hej Samson. Hej på dig Anders. Glad påsk. Hej, hej. Glad påsk på dig också. Ja, vad blir det idag? Det blir... inte skärtorsdag utan långfredag. Ja, man ska vara ledsen idag. Ska ha. Ja, okej, okay. Jag trodde man skulle ett extra långt retroresan-avsnitt. Men det kan man ju också göra. Vi missar väl kanske det med en vecka i förväg. Jävlar vad långt det blev förra veckan. Hur gick det till? Ja, jag vet inte. Det var någonting där som gjorde det väldigt roligt att prata om allt och ingenting. Men det verkar som att folk gillar där vi köter om. Ja, vi har fått köta Göteborg. Vi har fått ganska uppfriskande kommentarer som har uppskattat det. Vi var ju nervösa, bara shit, det här kommer vara för långt. Det är ingen som vill lyssna på det här. Precis. Sen tror jag det var Tobbe va, som skrev att har någon någonsin gnällt på det där? Och det är det ju faktiskt inte. Nej. Förutom vi. I och för sig sant. Touché, kan man väl säga. Hur är läget annars då? Jag är helt slut, kan jag säga. Dumt att avslöja det så här i början av avsnittet. Men jag har spenderat lite drygt 10 timmar idag med att bara bära saker hela tiden. Det är ju den här påskträffen på gång. Precis. Eller, du kanske vill prata lite mer om den. Ja, lite kortfattat kan jag väl göra det. Det är alltså spelföreningen TRBG med här i Malmö som varje år anordnar en stor påskträff där man från skärtorsdag till söndagen därpå har ett scoutläger för nördar, kan man kalla det. Det var väldigt bra beskrivet. Ja, men de hyr en jättestor lokal och så släpper de dit typ alla spel de har mer eller mindre och sköna soffor och så där. Så är det liksom bara att man bor där, man äter där, man spelar där och det är det enda man gör i princip. Och så är det en massa tävlingar och lekar och spel och allt möjligt. Det är jättekul och jag är med i år och arrangerar ett retrorum som kallas Pixellaboratoriet. Oh, nice. Och där spelar vi bara äldre spel då. Så då, det är liksom min lilla nischhörna. Så det är jag och 5-6 grabbar till då, som har idag som har burit in alla soffor och tv-apparater och sett till att det finns godis i kiosken och allt sånt där. Just. Trevligt. Ja. Men det här är någonting som pågår nu då, när det här avsnittet kommit ut så att säga. Ja, precis. Det öppnade alltså igår skärtorsdag för... Gud vad schizofrent det blev som det inte är. Ja, vi spelar inte in under fredagen som jag kanske förstår, utan det här spelades in tidigare i veckan. Så vi får försöka föreställa oss om det är fredag. Ja, okej. Det öppnade igår morse. Men man kan fortfarande komma in så att säga. Man betalar då... så att säga, prova på biljett kan kosta 80 kronor och då kan man vara där hela dagen. Kommer man tillbaka dagen efter så kan man inte prova en gång till för man har redan provat. Däremot så kan man bara lägga till mellanskillnaden för att få hela passet så att säga. Ja, just det. Ja, men det låter väl trevligt. Alla i Malmö-trakten behöver väl bege sig dit för att krama om Samson lite grann. Ja, precis. Jag behöver lite kramkalas. Exakt. Ska vi gå igenom vad lyssnarna tyckte om förra veckan? Det tycker jag vi gör. På forumtråden på Loading har Gramse skrivit: nu har jag älskat er allt för länge utan att skriva en kommentar. Oj. Ja, välkommen. Tack. Nej, tack. Men välkommen menar jag. Välkommen in i kommentatorsklubben. Yes. Ni förgyller och får mig att överleva slitiga dagar på jobbet. Ni är mina vardagshjältar. Men, oj, nu kan jag säga tack. Ja, det är verkligen. Ja. Härligt Gramse. Gramse, var inte det den här Bumbebjörnen, han som var lite tjurig? Hette inte han Gramse? Jag vet inte. Ja, men jag för mig det, han som är så här, du vet, han har väl bruna kläder tror jag. Han som är liksom så här, pappan i familjen. Jag för mig att han heter Gramse. Han är Leonardo i Bumbebjörnen här. Ja, precis. Jag dålig koll. Jag älskade Bumbebjörnen, men det var evighet sedan jag såg någonting av dem. Ja, nu för tiden är det mest bara en MP3-fil tror jag. Ja, precis. Och jag har ju svårt att komma ihåg namn som jag hörde för 5 minuter sedan. Så Ja. Magnus. Ja. Men du. Gramse säger också: utöver smöreriet så vill jag också göra er uppmärksamma på och tipsa om ett spel som skulle vara så värt att spela i ett kommande avsnitt. Okej. Okay. Han tipsar då om spelet Soleil, som är ett Mega Drive-spel som, ja, jag citerar här vad Gramse säger, som jag aldrig hört någon människa tala eller skriva om. Det stör mig lite eftersom jag har så goda minnen från det från unga dagar då jag och en annan speltokig kompis inte spelat det utan upplevde det. Ja, så kändes det i alla fall, med sitt Zelda-liknande upplägg. Okej, Zelda-liknande upplägg på Mega Drive, det får ju mig att tänka på Story of Thor som vi spelade, och det var ju inte bra, men jag så det ena ut där min och ersätter med någonting bättre. Mm, jag minns att det här recenserades faktiskt i dåvarande, jag menar, de hette nog fortfarande Super Power på den tiden, alltså det som senare blev Super Play som numera är Level. Mm. Ja, Bjarnebis crew, helt Bjarnebis klick och gäng, ja. Och jag minns att de var ganska positiva och jag var rätt intresserad av det, men sen så har det liksom inte blivit av att spela bara. Okej. Okay. Det tycker jag vi kan lägga till i vår gigantiska lista. Den är redan ditlagt faktiskt, så det lär väl bli av förr eller senare. Ja. Tack så mycket för att du hörde av dig, Gramse. Det var kul att du lägger dig i nu också i själva avsnitten på ett mer direkt sätt. Precis, och välkommen ombord på Retroresan-tåget. Precis, och apropå det här tåget så har jag också en hemsida, och det är retroresan.se, och där har McCorv skrivit bra avsnitt. Tack McCorv. För jag, innan vi går in på vad han egentligen skriver, så vill jag önska en sak från McCorv. Mm. Han var den i spelradion, när den fortfarande rullade, som gjorde att jag lyssnade på spelradion i första hand. För jag tyckte hans dialekt gör ju mycket. Men sen är han ju förbannat jävla rolig också. Jag skulle bli jätteglad om han ville skicka in en ljudkommentar som vi kunna klippa in i avsnitt, om man har någonting att säga då, i framtiden. Jag spelade faktiskt Halo Reach med McCorv häromveckan. Okej, okay. Okay. Var han lika rolig då? Ja, han var hysteriskt rolig. Det roliga var att han fattade inte att jag var jag förrän lite senare. Okej. <Okay. laughs> Så jag fick ett meddelande sen några dagar efter att bara säga, men det är ju du ju. Då hade vi spelat ihop i sen några timmar liksom. Ja, just det. Ja, det var väldigt roligt. Vi var urusla, kan jag säga. Vi var helt värdelösa. Vi förlorade allt vi satsade på. Vi var 8 pers som, eller vi var väldigt många i alla fall. Men vi förlorade varenda omgång vi spelade. Men det var hysteriskt roligt och vi skrattade hela tiden. Ja, men det är väl viktigast, va? Ja, jag är värdelös på FPS. Det är bara kul. McCorvs kommentar i alla fall. Det är om det här vi pratar om troll. Sist. Ja, just det. Han säger: jag är nog en av de få jag är nog en av få, men jag tycker troll är svinroliga. Jaha, det tycker inte vi. Jag vill ju kommentera, för jag tycker ju faktiskt troll kan vara svinroliga, alltså i där de skriver. Däremot tycker jag inte att det är liksom så vidare roligt om ett troll lyckas lura en. Och det går ju inte riktigt i hand där. Och det är väl det, är liksom det som förknippar de trollen jag gillar med de trollen jag ogillar, att de trollen jag gillar, de är verkligen så överdrivna så att det är så uppenbart att alla fattar att han är troll, förutom kanske Pelle 12. Men alltså, jag skulle säga att det finns olika sorters troll där i så fall. Mm. Alltså Twitter är ju fullt av såna här låtsas konton. Jimmy Åkesson SD är en av mina favoriter. Älskar Jimmy Åkesson SD. Ja, den är ju hysteriskt rolig. Det är uppenbart att det inte är Jimmy Åkesson, men det är någon som sitter och skriver så här, ja, smygrasistiska kommentarer som om de kom från Jimmy Åkesson. Och den är liksom så här finurlig och roligt skriven liksom. Och jag tror jag vet vem det är faktiskt. Jag vet vem det är, men jag ska inte, ja. jag behåller personens identitet för mig själv, yes, så att säga. Det är skitkul i alla fall. Den är hysteriskt rolig. Men det är liksom så här, det, som du säger, det handlar om att det är uppenbart. Man vet att det där inte är Jimmy Åkesson, men det driver med Jimmy Åkesson och det funkar. Mm. Det är inte, precis, samma sak ifall man i ett forum så här, liksom, man vet att någon är så här jättefanboy av någonting, och då börjar man så här hacka på någonting bara för att man vill att den personen ska bli upprörd. Det är liksom inte roligt, tycker jag. Nej, precis. Då finns det ingen poäng i att trolla heller, tycker jag. Och det finns alldeles för många av den sortens troll, och det är de jag ogillar. Mm, samma här. Precis. De som är tydligt överdrivna och liksom har någon typ av humoristisk kvalitet, de välkomnar jag snarare. Vi har haft väldigt lite troll på Retroresan. Ja, nu ska vi inte locka fram några här. Troll kommer som en blixt från klar himmel. Precis. McCorv fortsätter med att det är klart att trollet har vunnit över dig om du blir upprörd och börjar gnälla. Nej. Alltså, det är så här, nej, han har rätt. Trollet har vunnit, men tävlingen var handicap OS. Det är väl lite så jag känner. Eller så var han ensam i den tävlingen. Han kom etta och sist satt i. Ja, för det är lite så här, ja, han har vunnit. Jag gick på hans lögn. Men alltså, han vann, men den vinsten är värd så lite, så att det är liksom ingenting att vinna. Ja, som det uttrycket arguing on the internet och så vidare och så vidare. Jag ska inte gå vidare på det. Däremot så ska jag gå vidare på nästa kommentar. Ja, men du. Mm. Han skriver en sista grej här också, McCorv, som jag också vill adressera. Jag tänkte jag skulle skriva dessutom det. Just för att det kändes lite trolligt. Ja, det ger uppskov för diskussion i alla fall. Men han tycker att vi, det enda vi gjorde i Strider-avsnittet var att trolla. Ja. Och jag kan ju säga med handen på mitt hjärta att nej, det gjorde jag inte. Jag avskyr Strider, och nämner någon Strider så ryggar jag tillbaka. Samma. Jag tycker inte heller om Strider. Jag tycker inte heller om det här. Det finns ju jag tror att det är på PlayStation Network. Det är något spel som är skapat av samma gäng som är typ Strider, fast det heter inte det. Skit, det är skit. Jag vet inte varifrån det här spelet har fått så gott rykte. Det är skit. Ja. Så. Det måste ju vara från arkadhallarna. Och att det var ett rätt så okej arkadspel för sin tid. Och sen fick den rätt så okej portning. Men alltså, tidens tand har ju varit brutal mot det jävla spelet. Jag tycker det är skit. Ja. Det ser bara allt ut när han hoppar, och that's it liksom. Ja, och svärdet ser väl lite coolt ut, men ja. Ja. Det håller inte. Jag är ledsen, korven. Det är inte vår grej. Nej. Nu får du gå vidare. Nu får jag, tack. Ape säger, eller Ape kanske det ska vara. Även om just spelet var helt ointressant, så blev det ändå ett bra avsnitt. Vad är det som är ointressant med roller games? Jag förstår inte. Jag tycker inte det är skitbra, men jag tycker det är intressant med rullskridsk och brawler. Och kolla med liksom. Ja. Jag tror att om jag försöker sätta mig själv i en lyssnares perspektiv, så skulle nog jag uppskatta avsnitten där man har en relation med spelet. Och jag tror inte det är så många som har en relation med roller games. Jag har ju det. Det är väl det problemet ligger. Ja. Att jag spelade när jag var ung, och jag klarar aldrig då, men jag hade ett varmt minne av det. Och jag har väl kanske ett par retroglasögon på mig i detta fall, har jag kommit insikt med. Ja, du var ju lite mer positiv än vad jag var, som var helt grön till det. Ja, precis. Ape fortsätter i alla fall. Kul att höra om era favorit art directions. Mer sånt. Okej, okay. Ja, det är intressant. För Sagostunden är ju kämp att få ihop till varje vecka. Och kanske det är bättre att i framtiden inte köra varje vecka, jag vet inte. Vad tycker ni andra om det? Kanske en månadsresumé som är lite längre. Bara Sagostunden till ett avsnitt. Oj. Nu är vi inne på, ja just det. Ja, det kommer förslag, jättegärna. Jag skulle tro att det sitter en hel hög människor som bara, nej, det ska vara Sagostund jämt. Ja, det är som Metallicas skivor. De vill att allting ska låta som Astro Puppets. Ja, ungefär. Ja, artistisk utveckling är helt. Jag känner mer och mer att det är lite så här att jag tror inte riktigt jag behövs här så mycket mer än som bollplank åt dig. Nej, det är sant. Så det är en viktig del. Det vet du. Ja, någon skriver narren också. Ape säger också att han gillade avsnittet om Aladdin väldigt mycket, det bästa på länge, och han ser fram emot fler såna här versus-avsnitt, eller VS. Och han föreslår också lite 90-tals actionfilmer kanske, Judge Dredd mot Stargate och Demolition Man kanske. Oj, ja just det, alla har väl ett SNES-spel där, om inte missminner mig. Ja, det är SNES-spelen han tycker vi ska ta upp. Okej. Ja, jag har inte spelat något av dem, så det är inte omöjligt. Och det är ju också en intressant vinkel att man liksom tar någonting utanför spelet som spelarna har gemensamt. Mm. Ja, det kan i det här fallet en 90-tals action liksom, på film. Ja, alltså det här är ju konceptet VS är ju någonting som formas nu, så att säga, tillsammans med lyssnarna. Så att vi får experimentera lite. Det hela började egentligen med att jag och Samson ville spela Aladdin på Mega Drive och försökte hitta på något mer kreativt sätt än att bara spela Aladdin på Mega Drive. Det verkar som att vi gjorde någonting som folk tyckte var bra ändå, så det är väl bara att löpa vidare på det. Jag tycker vi helt klart någon gång måste göra en så här bästa sångspelet. Alltså inte liksom SingStar, utan med låtar som är sånger så att man kan sjunga mycket. I framtiden när vi har tröttnat på det, eller när alla andra har tröttnat på oss rättare sagt, och vi har insett att det är någon som lyssnar längre, då kommer du att starta en sångpodcast. Men det är bara jag som sjunger i 2 timmar. Precis. Och så får du ha sådär här, när du hör den här signalen, då är det dags att vända blad. Ja, så skickar jag ut en pdf varje vecka med så här bilder. Gör mina egna små minimusikaler. Oh, nu, du ser, nu börjar vi spåna fram ännu bättre idéer här. Lefyrius skriver: det var inte alls bra att säga bög iTunes. Nej, inte det. Nej. Dels för att jag gillar homosexuella eftersom de går mot strömmen, och jag själv är en macknörd. Anders borde verkligen bli bestraffad för det. Alex har kommit in och föreslagit en genomspelning av Strider för varje gång du säger bög. Oh, ja, det är ett bra, det är värre en spöstraff för min egen del. Jag tar hellre några rapp på ryggen än att spela Strider igen. Och jag ber hemskt, det gjorde jag väl i förra avsnittet också, men inte missminner. Jag ber om ursäkt för att jag säger så. Det är okej kanske att säga det rent privat, men när jag pratar inför folk som jag ändå gör, så tycker jag verkligen inte själv att jag bör säga så. Och iTunes, vad jag känner till det som, är iTunes på PC eller Furious. Jag har aldrig suttit med en Mac och iTunes samtidigt, och det kan vara skitbra, jag vet inte. Men iTunes som jag känner det är skit. Mycket bättre. Jag vet inte om jag tycker att du ska säga bög privat heller, men det är en helt annan fråga. Ja, men det är mindre ej okej. Ja, det och ej som är inte då, och inte a. Ja, precis, inte. Åh, oh, shit Anders. Jag känner att jag nu att vi håller på att tappa greppet. Ska vi försöka styra upp igen? Ja. Lefyrius fortsätter med lite förslag på fler såna här versus-grejer. Jag tänker att jag bara läser upp dem rakt upp och ner. Mm. Sonic vs. Mario, Phantasy Star vs. Final Fantasy vs. Dragon Quest, Shadowrun på SNES vs. Shadowrun på Mega Drive, Castlevania på SNES vs. Castlevania på Mega Drive, Street Fighter Alpha 3 PlayStation 1 mot Saturn, Bomberman PlayStation 1 mot Saturn. Oj, oj, oj. Många förslag här. Ja, PlayStation 1 mot Saturn glömmer man ju lätt bort. Men det var ju också en klassisk... Även om det inte varit en lika jämn match, så var det en klassisk VS-grej om man ser till vad maskinerna skulle uppnå för respektive företag. Mm. Sen får man också, alltså, nu, jag har inte jättebra koll på några av de här förslagen, men just när det gäller ett spel som finns på 2 maskiner, då gäller ju att det är 2 helt olika spel. Det ska inte vara så här, det här är bättre portat än det här. Nej, precis. Utan, som i fallet Aladdin, så ska det ju helst av allt, nu utesluter vi ingenting här, men helst av allt 2 olika utvecklare och 2 olika spel i grunden. Mm. Med liksom en gemensam, eller flera gemensamma nämnare. Ja. Man hade ju kunnat göra, alltså, om vi tar Aladdin som exempel igen, kanske i så fall att man skulle kunna göra Aladdin på NES versus Aladdin på SNES, för det finns ju ett NES-spel också. Mm. Så att vi får spela SNES-spel igen, menar du? Nej, det här var ett hypotetiskt exempel för att ta fram en annan sorts jämförelse man också skulle kunna göra. Yes. Lefyrius fortsätter med att säga: Samson, du får inte göra ett Halo-hopp. Okej. Okay. Jag är förbryllad. Vad menas med ett Halo-hopp, och vad är det jag har sagt att jag ska göra eller inte göra? Jag har faktiskt heller ingen aning. Nu pratar ju vi en hel del om allt och ingenting förra veckan. Jo. Så det kan ju vara att vi glömmer någonting här. Men jag känner mig lite så här att jag famlar i mörkret om jag ska svara på den. Framförallt när den inte var riktad mot mig ens gång. Ja, förresten, Lefyrius, visst var det ett tag sedan Lefyrius skrev till oss, eller jag ut och cyklar? Nej, jag tror han var med och skrev kommentarer på förra veckans spel. Ja, det gjorde han faktiskt. Jag tänker på Aloysius, det var ingenting. Aloysius, var är du? Ja, älskling, kom tillbaks. Inget ont om dig, Lefyrius. Det är det här iusset på slutet som gör att jag ibland blandar ihop den namn. Han tycker också att vi ska spela Lomax. Vi pratade ju om det som Art Direction. Mm. Han säger att han inte har spelat det, men att det ser väldigt mysigt ut. Gissa vad, Lefyrius? Igår kväll, tror jag det var, så ändrade jag det här spelas just nu och nästa vecka på vår hemsida. Och kommande så står det The Adventures of Lomax till PC. Vi kommer prata lite kortare, men prata mer om det i slutet av det här avsnittet. Mm. Han säger också att han nog skulle skita på sig om han spelade Silent Hill. Ja, det tror jag också. Baserat på egna erfarenheter. Nu vet inte jag hur... ja, så att säga, om Lefyrius har något problem med sin tarm. Men jag har inte bajsat på mig. Det här är ju väldigt enkelt. Men det vore ju roligt om Tarmstorm hade skickat in och hade bajsat på sig. Eller hur? Väldigt enkelt som sagt, men det är ändå kul. Då ska man inte krångla till det. Nej. Sist av allt så håller Fyrius en fråga mot dig. Okej. Okay. Han säger, hur kan du hinna spela Infamous men inte Planescape Torment? Ja, det är klantigt av mig helt enkelt. Jag förenklade väl sanningen lite förra veckan. Kanske när jag sa att jag inte hade tid. För jag sätter ju undan tid varje vecka för att spela liksom spelarna vi ska spela. Oftast börjar jag med veckans spel och så tar jag sagostunden därefter. Men det är olika varje vecka. I alla fall så hade jag satt undan en eftermiddag och kväll till Planescape Tournament. Det var ungefär så här 6-7 timmar som max. Problemet är att jag är rätt ny på mitt jobb och jag behövde gå in extra just den kvällen. Och det var kvällen innan vi skulle spela in. Så det var liksom att det inte funkade. Och då hade jag spelat in för mig tidigare i veckan, för jag hade all tid i världen, tyckte jag själv. Och jag är farligt hur mycket tidsoptimist jag är när det kommer till allt. Och i det här fallet så vart jag straffad för det. Jag bad om ursäkt för det, jag kan be om ursäkt för det igen. Men det var liksom inte att jag medvetet skippade det, utan det var snarare att jag fick gå in och jobba extra helt enkelt. Då jag skulle ha spelat Planescape. Jag vill också flika in en till sak. Jag tycker om att spela Sagosundspelet rätt så tätt in på inspelning, för att mina intryck ska vara färska, för anteckningar säger bara så mycket. Mm. Jo, men det finns en poäng med det också. Ja, precis. Så nu tror jag är rätt ute i alla fall. Micke skriver, ni borde kanske likt Obiter Dictum ha en lek som rör varje gång ni säger "förstår du vad jag menar?" snarare än gång varje gång ni säger "Megaman". Ja, just det. Ja, det är Obiter Dictum som har det här "förstår du vad jag menar?" grejen. Mm. Men vi säger också han... "förstår du vad jag menar", tror jag. Jag tror det är det Micke syftar på. Fast ja, det vore ju ännu ballare om vi kunde klippa in så här Megaman-ljud så fort vi nämner Megaman. Megaman. Ja. Är du klar nu? Snart. Hur som helst, trevlig lyssning som alltid. Tack så mycket, Micke. Tack, Micke. På Twitter, det är många kommentarer den här gången. På Twitter skriver Linus2.0, "Labyrinten trollar var tveklöst ett av Retroresans bästa avsnitt någonsin". Oj. Ja, det var jävla kul att han tyckte det. Tveklöst också, det var så nästan definitivt. Mm. Tveklöst ett av de bästa. Oj. Ja, det. Mm. Vad roligt. Jag passade faktiskt på att fråga honom också vad det som gjorde det så bra. Och hans gissning var nog att vi var så mycket off topic. Ja, det var vi. Ja, verkligen. Det var ju, till skillnad från senaste gången vi OT-ade sönder ett avsnitt, så var det ju inte lika promptat, skulle jag väl säga, den förra veckan. Utan det var mer att vi var i någon typ av zon där vi tyckte om att prata om allt och ingenting. Ja. Så det är väl det som är, för jag för mig att vi fick lite negativ cred på, jag tror det var Journey to Sirius. Då jag satt och pratade om, och det var framförallt jag som satt och pratade om liksom, jag vet inte, allt jag kunde komma att tänka på. Jag tror det började med att Ludde gnällde på att vi inte gick OT lika mycket, och då skulle jag liksom visa han fel, och då bet det mig i arslet innan den var färdig. Så vi håller det spontant, Samson. Ja. Mikael Eldesell skriver, "har helt spontant börjat lyssna på Retresan. Det blev kärlek vid första öronkastet". Oj. Det är mycket nytt folk som droppar in. Alltså en del har ju lyssnat ett tag, men han är alltså brand new. Ja, hej Mikael Eldesell. Jag har svårt att uttala ditt efternamn, jag ber mig ursäkt för det. Men hej i alla fall, vad kul att du är med oss. Ja, jättekul. Nära att det blev LSD där, va? Eldesell. Eldesell, okej. Okay. LSD, aha. Okay. Ja, jättekul att du är med. Ja. Hoppas på fler kommentarer från dig. Ja, och hoppas att du gillar det här avsnittet också. Precis. Nu vart jag nyfiken. Hur kom det att han började lyssna? Helt rent spontant. Och vilket avsnitt? Och vad tyckte han var bra? Jag vill höra mer liksom från hur han sögs in. Vet du vad jag skulle vilja veta? Ja? Det här gäller nästan alla våra lyssnare. Ni får hemskt gärna kommentera det här. Hur hörde ni talas om Retroresan? Det är bra att veta. För att alltså, de flesta är så här, men hur började du lyssna? Hörde ett avsnitt och sen så backade jag tillbaka i backloggen och tog det från början och nu har jag kommit till kap. Det säger ju alla som skriver den sortens kommentarer. Men var någonstans hörde ni talas om det? Var det något forum? Var det någon som tipsade er? Hade ni tråkigt att sätta och bläddra i iTunes? Hur hittar ni oss? Det vill jag jättegärna veta. Jag också. Sen har vi en fråga som har kommit in på Twitter också. Det är Otto Lindstam som undrar: vad borde jag spela igenom som mitt första NES-spel exklusive Super Mario Bros-spelen? Mega. Nej, det, oj, det finns mycket här alltså. NES, och han, bortsett från Super Mario 1, 2, 3 då. Mm. Super Mario Bros 1, 2, 3. Ja, Mega Man 2 och 3, givetvis. Det känns väl som de mest solklara för min egen del i alla fall. Jag tänker att de kanske är lite svåra, så jag vet inte, jag har ingen koll på hur gammal Otto är eller hur mycket han spelar så där. Så jag tänker att man kanske Mega Man 2 är väl inte vidare svårt ändå. Nej, men Mega Man, alltså det är inte svårt för att vara Mega Man, men det är ju svårare än vad liksom Kirby är. Ja, det är, ja, i och för sig, det är fortfarande instant här och där. Ja. Jag tänkte kanske Chip and Dale. Oh, bra val. DuckTales också. Mm, DuckTales är i och för sig lite knepigt, men just Chip and Dale är sådana här spel, det är härligt, det är roligt, det är skön musik, man kan co-oppa. Ja, det är nog ett väldigt bra första spel för att så här, introducera en till maskinen, till liksom så här, ja, bra grejer som finns. Det är väldigt snyggt också, det spelet. Det hjälper ju. Om man är lite mer hardcore så att säga, om man vill stirra utmaningen i vitögat, så måste vi också nämna Contra. Ja, just det. Det känns lite fel att inte nämna Contra i det här sammanhanget, för det, ja, nu har vi väldigt mycket överflöd av den typen av spel, men jag tror aldrig det har gjorts så jävla klockret ändå som i Contra ändå. Barbröstad man springer i djungeln och skjuter saker. Mm. Probotector är ju heter den europeiska versionen också. Så ja, det är samma spel, det är bara att det är en robot istället. Precis, precis. Ja, det finns mycket. Vi gick igenom NES här, för nu är det väl bra många månader sedan, men Luddes lista där, minns det. Mm, just det. Ja, backa tillbaka till den. Fick ett avsnitt idag. Ja. Det var den sista kommentaren jag tänkte ta upp. Däremot så har vi fått in lite iTunes-recensioner. De tycker jag vi ställer med. De ska alltid med. Ja, precis. Först ut är Blomsterkrafts som skriver som så: klockren podcast. Vad sa du? Oj, sa jag. Blomsterkrafts var ett snitt. Folk är så jävla kreativa med nicknames. Ja, det tycker jag också. Älskar det. Ja, tarmstorm fortfarande. Ja, shotgun facelift liksom. Alltså, ja. Många snygga. Jag fortsätter. Klockren podcast där Anders och Samson snackar om gamla spel. Har varit en trogen lyssnare sedan starten av podcasten, och det är riktigt kul att se hur den har utvecklats från trasslig garagepodcast till vad den är idag. Är vi inte fortfarande trasslig garagepodcast? Kanske är lite mindre trassliga, men det känns ibland som att vi fortfarande sitter i ett garage i alla fall. Ja. Har själv suttit och spelat NES, SNES och Mega Drive etc. Eller har du själv suttit och spelat dem när du var liten, kommer du garanterat få ett leende på läpparna när du hör Anders och Samsons intryck och reaktioner från den bortglömda eran. Kan dock känna att spelvalen i vissa avsnitt är något tveksamma, inom parentes Tintin i Tibet, Roller Games etc. Men nu är Roller Games där igen. Det är ett jävla, det är ett rätt bra spel. Jag kan inte säga jävla bra, för jag tycker inte det är jävla bra, men fan. Det är ett rätt bra spel. Ja, det där var komisk humor. Eller, det där var komiskt guld på det, skulle jag säga. Tintin var ju ditt fel då. Ja. Blomsterkrafts fortsätter: skulle själv tycka det vore mer spännande att höra om lite mer klassiska spel, så som Super Metroid, Syndicate, Legend of Zelda, Shadowrun, Lemmings och XCOM etc. Kan rekommendera den här podcasten till alla som gillar spelhistoria. Keep working on the good stuff. Tack så jättemycket för din recension, Blomsterkrafts. Och som du säkert vet, så går den här podcasten ut på att ändå att vi ska uppleva gamla spel för första gången. Så det sätter ju vissa käppar i hjulet i att spela Super Metroid, även om jag alltid letar en ursäkt att spela just Super Metroid. Vi är ganska bra på att komma på så här dåliga, så här, men vi gör en Mega Man special, så kan vi prata om Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Då hade ju fortfarande Mega Man 10 släppts också, så det, ja. Men absolut, vi kan säkert kringgå en hel del, och vi har väl en av de serierna han nämner som ska ut under denna säsong. Mm. Ja, mer än så får jag kanske inte säga. Hint, hint, hint. Hint, hint, hint. Nej, men det känns väl som att någon gång innan vi dör så lär vi väl ta av våra favoriter också och sitta i 6 timmar och bara prata Super Metroid. Mm. Vi har ju de legendariska topp 100-listorna som jag och Samson gjorde under förra året. 2009, vi avslutade där precis före jul. Eller nyårsafton kom sista delen av min. Just det. Men under första säsongen kan vi säga då. Ja. Då håller det enkelt. Ja. Fortfarande missnöjd över att din lista blev mycket bättre än min. Fast jag tycker mer rätt än dig. Ja, men jag kanske är bättre på att Super presentera. Mario 3 på vad var det, 25:e plats eller något? Ja, men jag är inte så superförtjust i det. Jag vet att du älskar det. Nej, men du är inte så super någonting, Samson. Slappna av, vad taggade du ut att du fick plötsligt? Ja då. Hur som helst, tack så mycket Blomsterkrafts. Men han är inte ensam, det är två till som jag tyckte till också. Åh jävlar. Mm. Men visst stod vi båda på våra knän förra veckan och bad om recensioner. Ja, och det, nu skördar vi frukter, man själv, kan jag säga. Precis. Tack så jättemycket alla som skickade in. Ja, vad var nästa? Nästa är från Fredrik Knight. Han skriver: började lyssna på Retroresan i slutet av januari och har nu kommit ikapp. Det är rätt bra jobbat. Oh, starkt jobbat. Under den här tiden har jag haft väldigt svårt att slita mig så pass att mina övriga prenumerationer ofta har fått vänta, vilket alltid är ett gott tecken. Ja, det är tung ammunition för våran del alltså. Det, nu vill jag gärna höra vilka hans andra prenumerationer var också. Om det du var vill att du ska få ett Radio Gamer där, eller hur? Ja, det är exakt det här. Resan är allt, säger Anders och Samson, och det påståendet stämmer även in på deras podcast. Det här är en av få där jag kan säga att hela backloggen är värd att lyssna på. Utöver det är konceptet att bara ta upp retrospel man inte spelat lysande. Det betyder visserligen att en del klassiker, och han tar upp då Link to the Past, Super Metroid, inte kommer tas upp, men i gengäld sticker Retrosan ut bland liknande podcast som bara spelar kända spel och kan då lyfta fram okända spel, och analyserna sker alltid utan att talarna blir nostalgiska. Det finns många retropodcasts, men bara en Retroresa. Oh, vad fint! Och det där måste vi sno. Eller sno, men vi måste sätta upp det någon annanstans. T-shirt, säger jag. Oh, nice. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket, Fredrik. Vi har fått en till också, och det är från Mikael Lindberg. Bara för att vi sa att alla hade snygga nick så var det två vanliga namn här. Men det var fina namn. Väldigt fina namn, både Mikael Lindberg och Fredrik Knight. Mikael Lindberg skriver: Retroresan är en mysig podcast om spel från tidigare generationer. Programledarnas passion är vad som lyfter den här podcast, och varje spel behandlas med utsökt noggrannhet. Oh, är vi programledare? Nej, men du, det här är ju en show. Just det. Vi är ju sång- och dansmän. Ja. På ett föredömligt sätt tas lyssnarkommentarerna upp i diskussionen, och trots att jag stundtals tycker programmen är lite väl långa, finner jag mig att återvända varje vecka för att hänga med på resan. Där kom det, vi är där för långa. Kom det. Jag jinxade det. Ja, får sluta upp med det där. Samma sak här, du bara, folk har så roliga namn, och så kommer det två riktiga namn. Okej, jag kanske ska bara hålla käften nu efter några avsnitt där. Ja, fast vi sa ju tidigare att jag är mest ett bollplank åt dig, så det kanske inte heller är så bra idé. Men var kommer det ifrån, så det vill jag också adressera innan vi går in på veckans spel. Alltså, varför tror du att du bara är ett bollplank? Nej, men jag tänkte lite på det här häromdagen. Satt och funderade på så här, alla av alla idéer som vi har genomfört tillsammans, du och jag. Allihopa som har fått bra respons, som har varit kul att göra och som har liksom känt så här, det här måste vi göra fler gånger. De kommer från dig. Jo, men allvarligt talat, mina idéer, det har varit saker som jag vet, vi dricker oss fulla och pratar. Och det går aldrig bra. Perfekt respons på. Ja, kanske, jag vet inte. Men så, en annan idé har varit, jag vet, vi kollade på Street Fighter ihop, och det var ju typ ingen som tyckte det var kul. Förutom vi som kollade. Ja, vi hade ju skitkul, men ingen annan. Så att, ja, det kan jag väl hålla med. Men du får inte glömma här att jag bara, skitbra idé. Ja, men du är ju så bra på att tacka ja till saker. Du bejakar ju mig i mina dumma grejer. Du kommer ju bara med bra idéer. Nej, det gör jag inte. Jo, du har inte haft en enda dålig hittills, tycker jag. Jag har väl ett litet filter i min sambo. Ja, jag pratar inte så mycket om Retroresans idéer. För jag har alltid idéer. Jag är en idéspruta, men det kommer lika mycket skit som det kommer guld. Kan man säga så? Ja, fast det är bara guld som jag får ta del av. Ja, precis. Och det är väl därför du tror det du tror. Ja. Men det, så är det inte, Samson. Och du, utan dig så skulle inte Retroresan vara ett skit. Nej. Då skulle jag sitta och eka bara. Ja, men alltså, jag tror att du fortfarande skulle vara bra att sitta och eka. Jag tror att jag inte skulle vara så bra att sitta och eka. Det är det jag försöker komma till. Ah. Jag behöver dig. Ja, jag behöver dig också, Samson. Ja, nu får du vara nog med det här jävla självsnacket. Ska vi spela lite spel istället? Ja. som du hörde så är jag inte så här supertaggad ändå att prata om det här spelet. För det är ju Silent Hill vi ska prata om. Mm. Och jag har ju tydligt, jag har varit väldigt tydlig med att säga att jag gillar inte att bli rädd. och jag har blivit jävligt rädd den här veckan. Härligt ändå. Ja. Silent Hill i alla fall till PlayStation 1 alltså. Och ett spel utvecklat av KCET står det här, men Konami skulle jag vilja säga. Det är Konami Computer Entertainment Tokyo. Ja, det ser jag. Så Konami i Tokyo. De har gjort ett spel som släpptes 1999 i Nordamerika och Europa också 1999 och i Japan. Se där. Men ja, 99 alltså. Det var ett bra jävla år, minns jag. Mm, det var när Matrix 1 hade premiär och även Fight Club. Och Brynäs vann SM-guld. Jag såg Metallica live i Globen för första gången. Sverige vann handbolls-EM, tror jag. Mm, jag såg The Ark på Hultsfred innan de slog igenom. Oh, ja, det är cred. Metallica i Globen var inte så bra för övrigt. De nej, misstänkte det. 04. Men 99 var ju också det sista året på 90-talet. inte så oväntat. och även 1900-talet. Om man ska precis, precis. Och det var ett jävla massa snack om millennium. Ja. Och millenniumbuggen och allt vad det heter. Det var ju så kul. Och det var ju så, framförallt så kul att bara stå och leva när klockan stod 2 minuter över 12 på 2000-talet. Liksom... ja, jag satt ju bara och tänkte på alla dessa domedagspräster som bara så här... Okej, okej, jag vet att jag sa att det skulle gå under, men... jag bara trolla! Nej, men alltså, du vet, ungarna hade suttit och läst Bibeln. Ni vet hur barn är ska läsa Bibeln. Och så hade de kladdat lite med fingrarna, så den här det ser ut som en tvåa. Ja, vad kan jag säga? Det där är faktiskt ett stulet rakt av ur ett stand-up som jag tycker är hysteriskt. Men det är liksom... det är så sant. Och det kommer ju vara samma sak 2012. Mm. När jorden inte alls går under... och det blir 2013 i alla fall, så kommer de så här: fast Maja har ju haft rätt om ganska mycket. Ja. Jag fattar inte det. Maja-kalendern tar slut 2012. Jaha, min kalender tar slut varje år vid nyårsafton. Jaha, vad betyder det? Ingenting. Silent Hill. Ja, just det. Förlåt. Är ingen fara. 99 släpptes det. GameTrailers.com har rankat det här spelet som det läskigaste någonsin. Det är med rätt mycket tyngd man går in med det. GameSpy i sin tur har listat det som det 15:e bästa PlayStation-spelet någonsin. Inte lika mycket tyngd. Det har sålt ungefär 2 miljoner ex och kom väl ut ungefär samtidigt i alla fall som Resident Evil signerat Capcom. Och har väl jämförts i tid och otid med den serien. Jo, det är ju en jämförelse som vi antagligen också kommer att behålla lite mer under avsnittet gång här, misstänker jag. Mm, de delar ju väldigt många egenskaper med varandra. Mm. Ja, det är ju samma genre. Dels, alltså, gameplaymässigt så är det ju survival horror båda två. Ja. Och sen är ju båda två också med ett skräcktema. Jag tycker dock att det är olika sorters skräck. Jag kommer att prata mer om det senare. Verkligen. Det här är ju också en spel och en spelserie framförallt som har fått mycket, mycket cred långt efter framförallt ettans release då. Det är väl framförallt med tvåan som anses vara det absolut bästa i serien. Det är väl tvåan och trean som folk säger är liksom, alltså ettan är ju starten liksom, och sen så säger folk att men tvåan och trean är de bästa. Precis. Sen så är det ganska delade meningar om fyran, och sen så tycker de flesta att det har ballat ur med att de gjorde en remake, och så finns det Origins, och det finns alla möjliga varianter, Homecoming och allt vad de heter nu för tiden. Just det. Japaner som inte vågar göra fler delar, eller vad, jag vet inte vad man ska se om. Men i alla fall, vi ska börja prata om det här spelet. Ja, just det. Där vi har spelat. Ska vi börja i presentationsändan kanske? Det är väl, låter väl bekant på något vis. grafik först och främst. Och hur det är uppritat, hur det ser ut. Vad tycker du, Samson? Alltså det är ju... det är svårt att säga, för att det ser på sätt och vis för jävligt ut, men ändå är det så snyggt. Du tycker det? Ja, alltså karaktärerna ser ju jättefula ut. Det är ju tidigt 3D så det skriker om det, och Harry Mason huvudrollen har ju klumpfötter, och liksom animationerna är jättekonstiga, och det är okej att de är konstiga på de här läskiga varelserna man möter överallt, men det är inte så okej när människorna är konstiga. Men någonting är det ändå med den här grafiken som är så himla stämningsfullt med det här, framförallt då när man är så att säga i Otherworld, det vad de kallar det här andra universumet. alternativa universumet eller vad. Ja, precis. Vi började ju ändå i fel ända. Jag tryckte jag var på rätt spår där, men ack så fel jag hade. För vi kan väl nämna ett par ord i alla fall om handlingen i det här spelet. Den har ju en viss signifikans. Ja. Du nämnde Harry Mason, och det är alltså spelets huvudperson. Och i spelets inledning så kraschar han med sin bil. Mm. Och när han vaknar till så befinner han sig i den lilla och tysta staden Silent Hill, och med hans dotter bortsprungen. Så, adopterade dotter ska jag tillägga. Ja, det ska man också nämna. Vi kan väl här och nu också varna alla som inte har spelat spel men tenderar att göra det, att vi kommer spoila en hel del. Både handlingsmässigt och även, jag vet inte om man kan spoila på något annat vis, men vi kommer prata om det här spelet vi kommer se det i sömmarna, och därav kan ni bli rejält spoilade. Så fortsätt gärna att lyssna på oss, men vill ni vänta och spela spelet först? Det tar 2 kvällar typ. Jag vet inte vad Ludde höll på att surra i. Men ja, vi kommer spoila. Varning. Ja, precis. Och som sagt i alla fall, så Harry Mason, han ger sig ut i denna lilla stad som verkar ödsligt tom, och där dimman heter det, ligger tät, för att hitta sin dotter. Och det är där spelet börjar. Mer än så behöver vi kanske inte säga för nu, och så fortsätter vi på presentationsbiten då. Och jag är inne lite på samma spår som dig där, Samson, att även om det idag liksom dagens ögon ser tekniskt förjävligt ut på vissa ställen, så gör det inte så mycket, för att mycket i det här spelet, alltså ja, man ser ju inte vad det föreställer, och det är kanske till ens bästa, för det är något jävligt mysko med den här staden kan man väl säga. Mm. Så ja, som du säger dock, huvudkaraktären är ju, han ser ju något bättre ut, han ser väsentligt bättre ut i alla cutscenes. Ja, gud ja, herregud. Men i själva gameplay-momentet som, ja, väldigt stor del av spelet utspelas i, så ja, han är väldigt många likheter med huvudkaraktären i Shenmue, heter det så? Mm, eller Shenmue, jag är aldrig helt säker på hur man ska uttala det. Nej, precis, men den här bruna jackan, alltså en average Joe, lite grann. Mm. Ja, men det är liksom en del av, alltså en del av storyn som också påverkar gameplay. Det är ju det att han är ju en helt vanlig snubbe. Han är inte någon elitsoldat eller något sånt där, vilket gör att han liksom inte kan skjuta så bra, och han har typ, ja, inte superbra kondis. Han blir jätteanfådd efter man har sprungit och såna här saker. Mm. Så att det är, ja, verkligen en vanlig kille. Helt ut. Fast min vad heter han nu? Jason? Ja, vad fan heter han? Harry Mason. Min Harry Mason, det var ju typ snarare John fucking McClane, alltså. För, ja, jag kan ju säga det på en gång. Jag körde på Easy. Och det gav mig rätt så mycket ammunition. Och, ja. Så jag tog ingen skit. Jag sköt ihjäl det mesta. Och det var viktigt för mig, tror jag. Jag behövde besegra mina monster för att jag skulle kunna hantera det här jävla skiten som man utsätts för. Då har vi spelat ganska olika spel, kan jag säga. För ja, i mitt fall så har väldigt mycket av det handlat om att så här, inte slösa på ammo. Försök helst undvika, liksom, ja. För mig hade det inte varit så här: okej, nu är det här något här, nu tar jag fram min hagelbössa. Utan mig hade det snarare varit, nu är någonting här, bäst jag springer härifrån fort som fan. Som allt annat som jag tror jag ska kunna ducka för, så bet jag också det här med i arslet senare. Och vi ska prata om det sen när vi pratar om utmaningen i livslängden framförallt. För det är ju olika slut beroende på vilken svårighetsgrad du kör på, bland annat. Mm. Ja, det är ju mer saker som påverkar, men det är en av de sakerna. Nej, jag kände ju att dels så hade jag lite begränsat med tid. Dels, det kändes tryggt att spela på Easy. Och jag tror ändå att känslan jag tar med mig från Silent Hill är ungefär den samma som din. Det vill säga helt jävla förstörd psykiskt. Ja, verkligen. Men mer om presentationen. Någonting som jag tyckte var, alltså en liten... Det som är lite problematiskt med den här, med alltså varför man säger att den är liksom så här, den är så ful så att den är snygg, och den är snygg för att den är ful och så vidare. Det finns en viss nu höll jag på att säga diskrepans, men det är inte riktigt mer jag skulle säga, men det finns en väldig variation i hur snyggt olika saker är. Alltså jag kan tycka att de här mardrömsmiljöerna ser fantastiskt välgjorda ut, med de här rostiga färgerna och allt det här metallgallret som golv, och liksom blodfläckar på väggarna och klotter och allt sånt där, liksom. Det kan se hur snyggt ut som helst med de bitarna. Jag tror det är ju lågupplöst och sådär och blockigt och så, men det köper man ändå. Men andra saker, som till exempel huvudkaraktären, alltså han är ju modellerad, kanske man inte säger, men han är liksom skapad väldigt blockig på något vis, så att han ser alltid ful ut och han är ju alltid bild. Men sen så typ, du vet, när snön faller, framförallt tänkte jag på det här i inledningen, eller snön eller askan eller vad det är för någonting som faller hela tiden här. En grej som jag reagerade på var ju att den faller, men när den träffar marken så stannar den ett tag och sen smälter den bort. Precis, framförallt när du ser när det har slagits mot den här Dagmask-bossen. Så lämnar han ett grusspår eller ett sandspår eller vad man ska säga. Framförallt då så blir det väldigt tydligt, för då blir det små blöta fläckar som sen försvinner. Väldigt, väldigt snygg detalj måste jag säga. Och det är just att de där detaljerna är så här: oj, det här var supersnyggt. Och sen så ser man den där blockfiguren stå bredvid. Det blir man så här, det är någonting som det, liksom, det stör mig att det är så tidigt på något vis. För det hade kunnat, nu har inte jag spelat remaken, så jag vet inte om det liksom är stora skillnader där. Men det, jag känner att jag vill ändå testa det här en gång till. För samtidigt är jag lite rädd, för att det känns som att en stor del av magin i rädslan här handlar ju om stämning och att man inte riktigt ser exakt hur saker och ting ser ut, för att det är så lågupplöst och så blockigt liksom. Så man bygger ju själv en slags bild av det. Alltså du vet det här klassiska som i Alien 1, det du inte ser är värre än det du ser. Precis. Och det jag beskrev där, för Tobias satt och spelade större delen av det här spelet med mig, eller han satt bredvid mest och skratta åt mig när jag hoppar till och sånt. Det var han som önskade det här spelet förresten. Han älskar också serien sen. Det jag skulle säga i alla fall, det var ju att, vad skulle jag egentligen säga? Vad pratade vi om? Vi pratade om att det man inte ser är läskigare än det man ser. Ja, jag beskrev det för han att det läskigaste i Silent Hill, det är att öppna en dörr. Och man öppnar en hel del jävla dörrar i det här spelet. Och det är alltid den här lilla tysta sekunden efter att du hör att dörren har stängts som är värst. Det, ja, usch. För du har ju med dig en radio i din ficka, antar jag. Och den plockar upp en frekvens när monster är nära, som gör att du får lite, en liten heads up. Och just den här lilla sekunden mellan att dörren stängs och att det här ljudet börjar komma, om det nu kommer, det är vad jobbigt det är. För du vet inte riktigt vad det ska ställas emot. Ja, och du vet inte hur snabbt det är, hur stort det är, hur nära är det. Exakt. Eller vad det är. Ja, precis. Men det jag tänkte på där, det är att det är ju, det här går ju också in i presentation. Jag gillar det faktum att det inte finns någon som helst HUD. Nej. Alltså det heads up display för er som inte är superinsatta. Jag ska bara säga på en gång vad det är för någonting, saker och ting betyder här, kommer fram till. Du har ingen livmätare, du har ingen ammomätare, du har inget sånt. Det är liksom bara du i världen. Det finns ingen annan så här, symbol någonstans. Vilket gör att jobba med ljud istället för en liten radar som indikerar att det är någonting här. Dels så gör det ju upplevelsen läskigare, för den är mindre precis. Men du har ändå det att du kan ju liksom känna, du hör ju ljudet bli kraftigare ju närmare du är. Och då kan du ju prova att springa åt olika håll, så höger, vänster, och så märker du vilket håll den antagligen är på, eftersom ljudet blev högre när du sprang åt det hållet. Precis. Sen så använder man ju även DualShock för att indikera på att din puls är hög och därav behöver du ta hälsa. Så det är också ett annat sätt, och jag uppskattar det verkligen. Det är lite drygt att bläddra, för jag är värdelös på att navigera, så jag började bläddra fram och tillbaka på kartan hela tiden. Och mot slutet så började jag trycka på släkt istället för på trekant, av någon jävla anledning. Så jag tog alltid fram min inventory snarare än att trycka fram kartan. Och så var jag jagad av 48 jävla monster. Och nej, usch. Men presentationen också vinner ju mycket på att den är gammal och rustik. Alltså en del av den, eller det är väl främst anledningen till att det är så dimmigt i Silent Hill, det är för att PlayStation 3 inte orkade rendera upp allting samtidigt. Precis, alltså, världen är större än ramminnet helt enkelt. Precis, och utan den där dimman skulle inte Silent Hill i, vad ska man säga, normala världen, vågar man säga så, vara vidare läskigt. Det skulle mest vara en grå stad där det snör, eller snöraska, eller vad man ska säga. Ska också förtydliga, jag menar ifrån grafikminnet och inte ramminnet, så inte får någon rättning på det. Precis. Hur spelar du det här spelet förresten, Samson? Spelar du på original, eller spelar du på PlayStation 3, eller på PlayStation Portable, eller... Jag spelade det faktiskt på en riktig PlayStation 1. Okay. Jag lånade det från en kompis här i stan. Just det. När du spelar Abe så hade du problem med de här triggerknapparna. Vilka triggerknappar var det som försvann? Var det 1 eller var det 2-serien så att säga? 2-serien. Oj, jag tur att inte spela på PSP då. Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra det först, men sen så när jag ändå fick tag på det i originalet så bara, men det är roligare att spela äkta så att säga. Precis, och jag antar att de har, att man kan lösa det här problemet på något vis. För er som inte vet nå vad jag pratar om, så alltså, PlayStation Portable har ju bara två triggerknappar, medans ja, PlayStation-dosan alltid har haft det. Och det man har gjort är att sätta dels centrera kameran bakom huvudkaraktären på L2, va? Och sen skjut på R2. Mm. Och kan man inte göra det, då har man inte så mycket att göra i Silent Hill, kan man väl säga. Nej, det är två ganska vitala funktioner på något vis. Precis, jag tänkte på dig när jag började skjuta direkt. Att det inte hände som Abe igen, för det var lite jobbigt, känns som. Ja, jag tror att jag kollade upp i förväg vilka knappar det var faktiskt. Ja, precis. En annan sak som jag tycker är väldigt beundransvärt och snyggt med presentationen, det är kameravinklarna. Mm. Jag fick ju starka Kojima-vibbar på en gång, och samtidigt började jag också inse att Kojima inte är allting som är bra med Konami. Nej, gud nej. Det är... I och med att han inte har varit inblandad i det här, vad jag förstått. Nej, det tror jag inte heller. Han är ju, var ju helt upptagen på annat håll då. För jag har väl alltid berömt Kojima för att han har sån filmisk tanke med sina spel. Men alltså, det har ju även de här nissarna, va? Alltså, det syns ju i öppningssekvensen innan du blir attackerad och vaknar upp på polisstationen. Du menar när man kommer in i den här gränden? Ja, precis. Det filmas uppifrån. Och visst, det blir lite bökigt, och vi ska komma in lite på kontrollen och så sen också. Och det blir lite bökigt att orientera sig hela tiden i vad man är, i och med att den skiftar väldigt ofta. Men det skapar ju också en väldigt, väldigt så här, ja, intim nästan. En intim avbildning i hur stället ser ut. Ja, men sen också, alltså, när du spelar just det partiet så vet du än så länge inte. Alltså, jag hade liksom inte superkoll på Silent Hill innan. Jag känner ju till att det är liksom, man letar efter sin dotter, och det finns någonting som heter Pyramid Head, har man sett bilder på liksom. Det var typ det jag visste om Silent Hill. Och det är någonting just med staden i sig som är det som är konstigt. Så när man liksom springer här precis då i inledningen, och man kommer in i den här gränden där det står Beware of Dog, och redan där så börjar man få liksom onda aningar om vad det kan vara. Om man väl kommer in, det första man ser är liksom en gigantisk blodfläck som Harry av någon anledning inte reagerar på. Jo, om det går fram och trycker på kryss. Aha, jag missade det. Jag fick inte liksom honom att träffa den. Vad säger han där? What's this? Och så någonting mer så här, och så fortsätter han. Okej. Men sen så kommer han ju in i den här grändområdet så att säga, och då får man den här liksom ovanifrån skräckfilmsvinkeln, och så att kameran liksom vrids lite på sniskan, så hela bilden är liksom sned också medan du springer. Och det är ju en sån klassisk Hollywood-knep som jag tror uppfanns av Sam Raimi för att indikera på att det är något som inte riktigt stämmer här. Det bildspråket sitter ju i oss av liksom flera år av film. Så man fick ju direkt den känslan av att någonting är inte riktigt rätt. Även om man inte visste någonting om spelet, så skulle man ändå förstå att det är något som inte är riktigt rätt. Det är inte bara dimma här, det är någonting annat också. Det gör ju en jävligt olustig med situationen helt enkelt. Och man lyckas ju hela vägen med ett sånt rätt enkelt knep ändå. Mm. Men det är ju få från... Alltså, Metal Gear Solid släpptes efter det här. Ja, gud ja. Fast inte så mycket efter, för 99 det här för mig det också var. Ja, fast det här kom ju alltså januari till Nordamerika. Ja, precis. Det är också konstigt, det är värt att anmärka att det är först till Nordamerika, i mars kommer det till Japan, och sen i augusti till Europa. Jag tror det var i november vi fick Metal Gear Solid, så det är inte långt hopp för oss, men jag tror 98 i Japan för Metal Gear Solid. Det kan konstigt. Det nog vara, men det är ju, jag vet inte om, jo det är klart det finns japansk dubbning på det här, det var ingenting. Nej, i och med att det är utvecklat av Tokyo-teamet så känns det konstigt om ni inte gör det. Ja, hur som helst. Apropå dubbning och dialog, så är det någonting som slår en så fort man vaknar upp på polisstationen, att shit vilken plågsam del. Det är inte så mycket dialog i det här spelet, men jävlar vad lång paus. Hela tiden. Ja, men det är ju det här, återigen så är det begränsningen i maskinvaran som gör det, fast den här går ner negativt. Det är ju det att det får liksom inte plats så mycket i taget. Så det blir så här en replik, så måste den ladda fram nästa replik, och då blir det så här lite för kort paus för att det ska kännas som att så här, oh, nu var det en lång paus. Och lite för lång paus för att det ska kännas som så här, nu kom nästa replik. Det känns inte riktigt som att de svarar på den. Utan det är liksom, det är precis det här måttet av paus som gör att det känns lite olustigt. Lite så här fel. Det känns som ett gäng tredjeklassare som läser innantill inför en teaterpjäs eller någonting sånt. Ja, och som inte är så himla bra på det. Precis, precis. Och det kanske inte bara är långpås felet, utan det är väl kanske också att röstskådespelarna inte är... Även om jag gillar huvudkaraktären så tycker jag att många är väldigt, väldigt out there. Ja, det är inte superbra direkt, det är ju inte. Jag tycker att det är bättre än Resident Evil, för att det kommer vi jämföra en hel del med förstås. Ja. Där är det ju horribelt. Där är ju skrattretande dåligt. Här är det inte skrattretande dåligt, men det är tillräckligt dåligt för att det ska kännas fel. Mm. Nu må det vara så att jag har blivit väldigt rädd av Resident Evil, framförallt första, även andra spel som jag tror jag tycker är lite bättre faktiskt. Även de första har mer djupa sår i mig, om man säger så. Men alltså, Silent Hill skrämmer ju dig på ett helt annat sätt. Mm, jag pratade faktiskt om det här med en kompis tidigare idag faktiskt. Mm. Det känns som, alltså, Resident Evil är ju inspirerad av Romeros zombiefilmer framförallt. Mm. Och zombiefilmer har ju en väldigt annan typ av skräck. Alltså det är nästan inte så mycket skräck, utan det är ju det här, det som är läskigt, du vet på ett ungefär vad det är. Du vet inte exakt hur det kom till, men det är, du vet att det är någon som har dött och som har återuppstått som en zombie, och den ska äta dig, och du ska stoppa den. Den är lika stark som en människa. Du vet, sabba hjärnan på den, så är den safe. Mm. Jag har ju fått lite känslan av att framförallt i Dawn of the Dead, att det är mycket samhällskritik i zombies. Jo, det är det också. Det är väl framförallt Romero som har kommit, eller som introducerat det inslaget också, så att det verkligen är, det här är inte bara en skräckfilm, det här är en skräckfilm som säger någonting om samhället. Nu var det inte den poängen jag var på väg mot, så nu hoppar jag tillbaka. Gör det. Det som zombiesarna har då, eller zombiefilmerna har, det är att de ofta bygger liksom på en grupp individer som liksom måste överleva genom att barrikadera sig själva eller röra på sig hela tiden. Och det är liksom aldrig något mysterium, och det är aldrig liksom rädsla för något okänt, utan det handlar liksom mer om bara de ser lite läskiga ut, de är svåra att stoppa, och det som är jobbigt med dem är att de alltid bara fortsätter komma, och de är otroligt många. Ja. Och det manar liksom mer för den här lite mer actionbetonade skräcken, som är lite mer kanske att man blir rädd för att man hoppar till plötsligt när någonting dyker in genom en ruta och sådär. Det är den sortens läskigheter egentligen. Mm. Silent Hill däremot tycker jag fungerar mycket mer som en, om man tar liksom regissörjämförelsen, så är det mer typ så Dario Argento. Där det mer är så här, du får översätta för mig vad han gör. Okay, det är också en skräckfilmsmakare, en italienare. Han gör, eller gjorde, även om han lever fortfarande. Dario Argentos filmer är också skräck. Har mycket gemensamt med Romero i liksom formspråk och sådär. Men det är mycket mer demon, och det är mycket så här, du förstår inte riktigt vad det är som händer. Det ser väldigt horribelt ut. Du är inte alltid helt med på liksom vad det är för någonting som är ondskan. Precis. Kanske får du reda på det när filmen är slut, kanske inte. Och det är liksom mycket mer att det som är läskigt är liksom något oförklarligt. Det är mer en fråga om en slags obehaglig stämning hela tiden. Det är liksom, du sitter på nålar, men du vet inte varför. Nej, det är ju det. Alltså, fantasin är ju ditt främsta spöke i det här spelet. Alltså. Ja, verkligen. Och så är det ju med det mesta. Alltså, Bingo Remer, som de allra flesta bör känna till, har ju sagt att hans bästa bilder är oftast, det är ingen pinup-bilder så att säga, utan det är när fantasin får tala. Mm. Och ja, det går igen i flera olika skikt här. Och alltså i Silent Hill så är det jobbiga inte att konfronteras ändå, utan det är att det är ovetskapen om det ska konfronteras. Och med vad? Ja, precis. För det är så, Resident Evil har ju sina skräckmoment där du plötsligt dyker in en hund genom en ruta och såna här saker. Och de har ju en fantastisk effekt. Man blir ju livrädd när den där glasrutan spricks för första gången liksom. Men det är liksom inte riktigt samma sak, för att du vet ändå på ett ungefär vad det är som kommer hända. Du vet att den typen av scares kommer, och du vet att det kommer vara en hund eller en zombie eller en runner eller något sånt där, något åt det hållet. Men det är liksom, du vet inte vad som är på väg mot dig, för det finns liksom ingen färdig lore för vad Silent Hill är. Det kanske finns i moderna Silent Hills, men du vet liksom inte helt hundra på vad det är för någonting som kommer. Liksom, jag minns ett tillfälle när man står, jag tror att det är på skolan, tror jag, när man är nere i källaren och hittar ett sånt här filarkiv. Och liksom det rör på sig, man sa, vad fan är det här för någonting? Och så öppnar man och så hoppar ut en katt, och du får en sån här, oj, liksom hoppa till skräck. Och sen så är du på samma ställe lite senare i spelet, fast då i den här mardrömsvärlden. Och då är det samma arkivskåp som också där rör på sig, fast den här gången är det rostigt och fläckigt och det rinner blod ur det. Och du öppnar det och det är tomt. Och det är faktiskt läskigare än att bli, skrämd av katten som hoppar ut. Precis. Och två sekunder senare, efter två väldigt, väldigt långa sekunder av tystnad, så är det en jävla hundjävel som hoppar ut också. Och då får du ju också den här plötsligt skrämd grejen. Så man får alltid ett. Och vid det laget har du ju... Du har blivit översköljd av rädslan av att åh, det kommer vara någonting. Du öppnar, det är ingenting. Och det är ingenting. Okej, jag behöver åtminstone inte hoppa till. Och där kommer det hoppa till liksom. De har liksom verkligen tajmat. Där plötsligt så är tajmingen helt perfekt. Medan Capcom och Resident Evil drar en rak höger, så är det här en lång kombo som har liksom mer effektiv total, vad ska man säga, om man ska dra en riktigt så här cheesy, men alltså total damage är högre. Det är faktiskt också samma banor också. Vi måste också prata om ljuden då, givetvis. Och det är en stor del av Silent Hill, och det bästa delen får jag väl lov att säga ändå. Och det, ni som lyssnar på det här nu, jag vill inte ens tänka på hur ljudmattan låter för det här spelet. För det är ju freakish stuff alltså. Med två undantag, eller tre då. Om vi säger öppningsspåret är ändå någonstans en typ av låt. Även om den... Om man jämför den med andra vanliga låtar, så är den också en outsider. Ja, och den är också, den bygger ändå upp någon slags här obehaglig stämning med den där darrande banjon eller vad det är, eller balalaikan som liksom bara... Precis. Sen, om jag liksom bara ska försöka minnas Jills tema, när man börjar mer och mer se hennes historia och vem hon egentligen är och så. Väldigt, väldigt dramatisk, får man ändå säga, melodi som liksom verkligen griper tag i en, och det var så uppfriskande efter att ha hört allt jävla psycho stuff som man får höra i det här spelet. Så ja, det var ändå en melodi där. Ja, för att alltså, merparten av soundtracket består ju av någon slags, jag skulle nästan kalla det noise. Alltså det är liksom mycket... Det finns säkert någon jävla viktig nisse som tycker att men det här soundtracket är liksom som Kraftsverks första demos, ni vet. Nej, så ska det inte, men kanske mer Rawtopsy eller Nitzereb är väl fel att säga. Men det är ju mer alltså den här typen av oljudsmusik kan man kalla det för. Alltså det är liksom inte, den bygger inte på den här liksom så här vers-vers-melodi, utan, eller vers-vers-refräng menar jag, utan det finns inte ett temat med riff och bryggor, den, liksom det är helt bortslängt. Istället är det liksom en fråga om att bygga en ljudbild av atmosfär, av så här rytmiska industriella ljud blandat med plötsliga hugg för saker. Det är ofta väldigt effektivt för att skapa obehag. Trent Reznor är mästerlig på att nyttja den sortens grejer i poplåtar. Okej. Och han har ju även gjort soundtracks. Jag tänker på Quake 1 soundtracket, som det är för sig mycket mer musikaliskt kan man säga än vad det här är. Där är liksom trummor och sådär. Du får en helt annan vilja att en låt du lyssnar på, även om den mest handlar om att det ska också mest ligga en matta. Men här är det verkligen, man kan nästan inte kalla det för låtar, utan det är mer en form av noise, ambience, som liksom bara ligger och skapar en massa stämning liksom. Ja, det känns ju fel att kalla det ljudmatta också, alltså. För en ljudmatta är ju mycket mer konstant, kan jag tycka. Här sviktar det ju mer och det går upp och ner. Förresten, innan jag glömmer bort det tredje exemplet är ju outro-låten då. Sen, så då har vi det här klart. Men förstår du vad jag menar med skillnaden mellan ljudmatta som vi tänker på ljudmatta och ljudmattan i Silent Hill? Ja, gud ja, alltså det är ju inte... Den är mer ihålig och mer mer anpassad ändå för vart du är, måste jag känna. Och den är inte, det är ju inte en fråga om att det är en ljudmatta som är att det här är vad som faktiskt hörs på plats, utan det är ju ett soundtrack som är lagt, så att säga, som inte Harry hör, men som vi hör. Men det består ändå av någon slags... Det är fel att säga att det inte är musikaliskt, men det är inte klassiskt liksom, så som vi tänker hos musik helt enkelt. Det är mycket mest stämningsljud, men det är ändå inte riktigt bara det på något vis. Nej. Fan, det är svårt att beskriva, men ni har ju själva i bakgrunden här, så låter det. Precis. Och sen är det ju, som vi var inne på, det är som allra värst när det inte låter någonting, tycker jag. Och så går man in i ett rum, man går in där och chillar och tar läget och så bara, vad lugnt och skönt det blev ett tag. Och så är det bara pang, säger det någonstans. Och det är ingenting som låter, utan det bara låter ändå. För att du... är ett fucked up jävla alternativ universum. Jag minns till exempel när man springer i kloaken. Så i musiken så är det liksom någon typ av oljud som kommer, och det kommer liksom inte i någon så här lagom rytm så att du liksom förväntar dig det där ljudet snart. Utan det är lite som, du vet när man försöker sova och det är någon jävel som håller på och borrar. Hade det varit konstant eller rytmiskt så hade det funkat att somna, men i och med att det kommer stötvis och det inte följer någon speciell rytm så blir det liksom obehagligt. Mm. Just det där jävla kloakpartiet också var ju extremt duktigt på att skapa känslan av att du är förföljd. Mm. I och med att det är väldigt mycket tunnlar och liksom du ser bara åt ett håll i taget, och med den här musiken och sen också kontrollen ska vi snart komma in på, svårigheten att vända sig om och liksom få en överblickssyn, alltså du kan ta en mörk promenad i genom vilken park på natten och det kommer inte ens vara närheten av där du upplever i Silent Hill. Nej, precis. Man jobbar ju jättemycket. Alltså, det här är ju så här, kritiken som de nya Resident Evil-spelen får, att så här, ni skapar en så att säga en pålagd rädsla genom att ge oss tankkontroller så att vi inte kan liksom, ja, man gör gubben dålig så att det ska bli läskigt. Mm. I det här fallet så är ju gubben väldigt dålig så att säga. Han är ju sämre än vad en riktig människa är, för du ser ju mindre än vad han ser på något vis. Mm. Men det är ändå du som styr. Men på något vis så köper man ändå det här, för att det passar ändå så väl in. Alltså det är en väldigt snäv liten strut man tittar igenom hela tiden, men det förhöjer ändå atmosfären att det är så också. Alltså det är fel att säga det, för att det är samma knep man använder i Resident Evil, men Resident Evil gör det sämre på något vis. Ja, de gör det lite för enkelt skulle jag väl säga, ja, att det är ett problem. Lite för uppenbart tror jag skulle säga. Ja, precis. Inom MMA, om vi får dra en annan parallell, så är det ju viktigt att inte utannonsera vad du ska komma med. Mm. Capcom är experter på att göra det här nu för tiden. Det var väl bättre förr kan jag väl också tycka. Medans i Silent Hill 1 så har du ingen aning om vad din motståndare kan man säga. Nej, men vad spelet kommer att kasta mot dig. Mm. Och det går igenom i allting egentligen. Men vi går väl över och pratar om kontroller då. Och du nämnde tankkontroll. Mm. Och det är väl, alltså, för att förtydliga då. Tankkontroll är alltså din gubbe kontrolleras som en tank ofta kontrolleras i ett spel. Alltså trycker du framåt så går han framåt oavsett hur eller vart han står. Mm. Trycker du åt sidan så vänder han sig om. Så det blir det var rätt intressant, för bredvid Tobias och mig satt också Emily större delar av det här spelet. Mm. Hon som också har sett filmen, vilket jag inte har gjort. Hon har pratat väldigt hemska minnen från den filmen som tydligen ska vara rätt bra enligt hennes mått mätta. Mm. Jag tar en titt på den sen. Ja, i alla fall då, så under pianopusslet, det första egentliga utmanande pusslet för min del i alla fall. Jag vet inte om jag hade något pussel innan. Det är under första, kan man säga, grottan. Ja, alltså, jag kommer ju prata lite när vi pratar om gameplay, men det är ju lite Zelda-vib egentligen över det här. Det är ju egentligen dungeons man går in i, liksom. Ja, det känns lite så. Även om det ebbade ut, det var ju först skolan och sen sjukhuset, kändes verkligen som att det här är en dungeon crawler lite grann. Att du ska in i ett ställe och du ska ta dig igenom, du ska lösa någon grej och möta en boss och sen får du gå vidare till nästa ställe. Men sen så tycker jag ändå att det varit lite mer öppet när det kommer till tredje delen då, i staden. I vilket fall som helst, när Emily skulle ta kontrollen och lösa pianopusslet, så hade ju hon hemska problem att ta sig från där liksom dikten om fåglarna står till pianot. Det är alltså, ja, om vi skulle ta det i verkliga mått mätt, kanske 3 meter de skulle flytta karaktär, men det gick liksom inte för henne, för att hon kom inte underfund med hur hon skulle kontrollera sin gubbe, va. Så det tar tid att vänja sig vid, och förr i tiden så var man väl, man var mer van, känns det som. I alla fall för att styra en gubbe så. Ja, det är också en vanlig sak. Alltså inledningsvis, där tack och lov inte är någon fiender, så är det ju lite så också. Men ja. Så det är ju lättare när man väl är på en stor yta och bara ska springa och liksom röra sig. Då är det inte så svårt att tänka sig att så här, men det här är gasen och höger vänster är ratten. Du förstår. Nej, men precis, ja, ja. Så blir det liksom att så här, det funkar ändå att tänka så att liksom så här, du svänger på höger vänster och sen så går du framåt bara på uppåt. Men sen så, just när man är i trånga situationer och när kameravinkeln inte är så där lös och ledig, utan den sitter liksom på ett visst sätt, och visst, det går ju att ändra på den, men det är ändå liksom, det blir lite svårt att få det riktigt som man vill ha det. Ja, verkligen. Vilket också skapar väldigt mycket så här, att du sitter på helspänn och verkligen tänderna skakar och liksom du vill krypa ihop i en liten boll. Mm. Som litet barn, jag vet inte. Det var en retroresa på fler än en nivå för min egen del. kontrollen pratar vi om. Och ja, hur tycker auto-aim funkar då? För det är liksom sättet du kan hantera dina fiender, det är att försöka skada dem genom skjutvapen eller genom andra vapen. När du har ett skjutvapen, jag tror det finns, ja, det är väl tre till antalet. Pistol, det är väl pistolen, shotgun och geväret. Ja, exakt. Jag plockade aldrig upp geväret förresten. Jag missade det. Och jag missade shotgun också när jag egentligen kunde plocka upp det. Men det fanns lyckligtvis ett extra X på polisstationen. Fick jag reda på, tack vare min gode vän. Jag hittade det. Ja, vilken tur du har. Hur tycker du att auto-aim funkar på det? Alltså det är väldigt olika tycker jag, för att oftast så är jag ganska, när det gäller skjutvapnen så är jag hyfsat nöjd med auto-aim. Jag tycker den funkar ganska bra, att det liksom, dels så är det bekvämt att det finns överhuvudtaget. Ja. Det finns ju inte i Resident Evil. Precis. Och det är väldigt skönt att man inte behöver vara så jävla noggrann med siktandet. Däremot när man använder, jag använde ju, eftersom jag inte spelade på IC, så behövde jag spara på ammo hela tiden. Så jag försökte ju använda mig av liksom olika andra redskap att slåss med då. Yxor och spett och jävelskap. Ja, jag hittade snart min favorit som var liksom då den här, vad kan man kalla det? En sån här gruvyxa typ. Ja. Du vet vad jag menar då? Heter det hammare kanske egentligen? Är det den som man står väldigt bredbent när han använder? Ja, han är inte särskilt snabb med den heller, men den är sjukt effektiv. Den tar ner en sån här sjuksköterska på ett eller två slag. Ja. I kloakerna fick jag överanvända den kan jag säga, för de fienderna tog så jävla många skott. Men med det där vapnet så var det en eller två smällar också, så gav de upp. Mm. Den är ju sjukt effektiv, men då blir det så här, när man möter sina mindre fiender som kackelackorna, då funkar inte auto-aimen knappt alls. Och det blir ett jätteproblem. Det är jättesvårt att lyckas träffa dem. Så jag undvek nästan alla kackelackorna. Och även när man kommit in en bit i spelet så finns det de här, det är som en uppgraderad hund ungefär. De hoppar på dig så att du liksom... Grodmännen kallade vi dem lite abrupt sådär, men de har lite grodigt beteende i hur de springer och hoppar och sådär. De var också så här väldigt svåra att träffa med den där. Det kanske, den är i och för sig långsam och de är ganska snabba, men det var liksom ändå så här, ibland så bytte jag till yxan för att man slog mycket snabbare med den, men den har inte lika lång räckvidd. Jag föredrog hammaren, men ibland fick man byta liksom. Precis. Ja, jag är rätt nöjd. Jag använde ju, bortsett från kloakpartiet, så använde jag inte så mycket melee-vapen så att säga, utan det var skjutvapen. Som dig så var jag framförallt väldigt tacksam att de hade ett auto-aim, för jag var livrädd att det skulle vara Resident Evil all over again. Och det är en sak när det kommer zombies sakta mot dem, men när det kommer massa shit som... En zombie är ändå någonting charmigt, tycker jag. Ja, men i jämförelse framförallt. När det kommer massa fucked up baby ghost och vill liksom bita ben av det, då vill du kunna skjuta dem och du vill kunna göra det snabbt. Man tjänar ju dock på att inte skjuta snabbt utan låta det sikta in och skjuta ett skott i taget och gärna med lite mellanrum. Då träffar det oftast mycket bättre också. Mm. Men någonstans förvandlades jag till John McClane mitt uppe alltihop och fick slut på ammo. Trots allt. Nere i klakorna. Eller jag fick inte slut, men det började sina rätt så fort. Mm. Tack vare de jävla fienderna som tog 10 skott innan de gav med sig. Jag slösade ganska så friskt på ammo tills jag kom till första bossen. Och efter det så lärde jag mig att jag inte ska slösa på ammo typ. Du menar The Lizard Wizard? Ja, och jävlar vad lång tid det tog för mig att fatta vad fan det var jag skulle göra på honom. Men läste inte du den här notisen om han? Nej, eller? Jag gjorde ju inte det. Okej, det finns ju en bok eller någonting som berättar om en saga om en riddare som skulle slåss mot någon stor drake, eller om det var, jag tror till och med han skrev ödla. Och han insåg inte hur han funderade länge hur han skulle besegra den här stora, för monstret var mycket större än han själv. Och han sättade var att tånta den här ödlan att jag behöver inte ens lägga energi på dig för du är så värdelös ändå typ. Och det han gjorde då var att försöka attackera. Han försökte äta upp honom och då öppnade munnen och då kunde man attackera. Då kunde han attackera på det mest effektiva sättet. På det här viset så dödade han ödlan. Mm-hmm. Ja, jag missade det och sprang liksom, och du vet, ja, så som man spöar bossar i Resident Evil 1. Man springer ifrån dem, vänder sig om, skjuter och så springer man vidare. Och det var ju bara slöseri. Ja. Jag kan tänka mig det. Däremot så upptäckte jag ju att när han ja, när jag säger okej, okay, det här verkar inte hända någonting, och, eller, först tänkte jag, shit vad han tål mycket. Mm. För det är, ingen, det är aldrig någon särskilt jättetydlig indikation på att du faktiskt har skadat fienden. Nej, tycker jag. Vilket var ett problem. Och det, han dreglar ju hela tiden. Och ibland så droppade det lite, men det där kanske liksom indikerar att han faktiskt fick en smäll. Men det var det ju inte, det var ju bara han som dreglade. Så till slut så liksom, jag kröp ju närmare och närmare och närmare. Och till slut så åt han upp mig. Jag bara, ah, jag måste skjuta någon, han gapar helt enkelt. Mm, exakt. Man kunde även skjuta upp gapet på han. Om det sköt väldigt mycket så var det som att man delade på han nästan. Jaha. Jag som hade mycket ammo och John McClane. Jag hade inte ens, eller jag hade tänkt inte ens på hagelgeväret. Nej, jag använde inte, jag hade inte hittat hagelgeväret vid det här partiet. Ja, just det. Men jag hade väl, alltså easy, då får man också väldigt mycket ammo. Mm. Väldigt mycket ammo kan jag väl säga. Men jag var väldigt duktig på att göra av med min väldigt, väldigt stora mängd ammo också. Så, ja. Jag är tacksam däremot över att jag fick väldigt mycket så health packs eller medipacks och sådana saker. Ja. De behövdes. Ja. Inte lika mycket i mitt fall skulle jag väl säga, men det är väl än en gång för att jag hade mycket ammo också. Det finns ju annat i det här spelet än att skjuta. Mm. Pussel till exempel. Av de pussel som finns, tycker du dels att det var tillräckligt mycket och tyckte du att de bjöd på tillräckligt mycket utmaning? Jag tyckte många av dem var faktiskt väldigt svåra. Ja. Men, alltså, ja, förutom ett exemplar, vi ska komma in på det också. Låt att jag avbryter förresten, men det var svårt. Jag tycker det var väldigt svårt, men jag lyckades lösa alla. Och jag är väldigt, väldigt nöjd över det. Det känns som att jag var smart, och det är inte en känsla jag har ofta, kan jag säga. Nej, men jag tycker att de verkligen har, de har jobbat jättebra på att så fort, när du ser problemet första gången, det är alltid så att du tittar på det, vad det är för någonting som ska göras. Det kan vara att så här är det ett tomrum, eller typ här är det en sifferkombination som ska slås in eller något sånt där. Eller så, ja, något sånt. Och då tittar du runt hela rummet och sen ser du så här, okej, det här är de ledtrådar jag har. Mm. Och sen så var det liksom bara att tänka, kolla, studera, finns det något mönster här? Och det som är så smart är att första gången du ser det så tänker du, jag kommer aldrig fatta det här. Precis. Och sen så medan du håller på där, så det är liksom gjort så att du tycker att du har så här en långsökt idé som kanske kan vara rätt, och så är det oftast det också. Det är liksom de har byggt de här pusslarna på så himla snyggt sätt att du, som du säger, man känner sig smart. Man känner sig faktiskt riktigt smart. Man har ju egentligen blivit ledd dit hela vägen med liksom små hintar, ganska subtila hintar i många fall. Ja. Men ändå liksom tillräckligt. Men jag minns fåglarna. Ja, det är väl pianopusslet där, ja. Ja, fast det var det annat jag tänkte på. Men ja, vi kan ta pianopusslet istället. Där är det ju liksom vilka, du får ju en hint som säger att så här, tystnaden talar eller något sånt där. Ja, det vad fan var det? The Diary of the Silent Birds eller någonting sånt, ja, där. Ja, de pratade därför om att så här, det tysta som är viktigt. Och så då, du provar ju alla knappar eller alla tangenter på pianot, och du hittar liksom vilka som inte låter alls. Och sen så tittar du på alla fåglar, och så liksom saker med fåglarna, de heter olika saker. Och sen så inser du att efter ett tag att så här, det här, alla de här fåglarna är svarta, alla de här fåglarna är vita, undrar om det betyder tangenter. Alltså det är liksom, det är massa sån här grejer som inte är uppenbara egentligen när du bara ser en massa fåglar. Och skulle inte du leva på planeten jorden och veta att en duva är vit och en kråka är svart, så skulle det vara helt fakt. Ja. Men de tar ju ändå för givet att du kan någonting. Och jag trodde att jag skulle uppleva samma grej med stjärntecknarna där alldeles i slutet sen, men så var det inte. Det var ju lite mer, ja, jag vet inte om jag vill avslöja hur det pussel löses, men ja, det var ju lite enklare. Och apropå enkelt, och apropå det här du pratar om att man lägger hintar överallt ändå. Det här pusslet när man skulle lösa ut ett ord av The Grim Reapers lista där. Mm. När man skulle först ta dem i ordning och sen försöka det blir ju, vad var det, alert. Mm. Innan det var färdigt. Tror du inte att jag tog alla stora bokstäver först till en jättelång kombination som inte, och sen när jag inte lyckades med det, jag tyckte att det här måste det ju vara. Jag gjorde det för svårt för mig själv i vanlig ordning. Ja, men jag gjorde det som en sak. Först skrev jag in allas förnamn, så bara, okej, allas förnamn och efternamn. Okej, men allas initialer, alltså du vet, jag höll på hur länge som helst. Sen bara, aha, första bokstaven i alla namn bara. Åh, oh, shit. Men jag tror pianopusslet var det roligaste för min egen del. Jag gillar också det här pusslet när man fick köra utslutningsmetoden med alla de här färgerna. Med violet som var lila och det var blod som var rött och det här, minns det. Mm. Men jag tror pianopusslet ändå, just att det var fåglar. Och så sen också i dikten så beskrevs det ju vart de kom in. Och där fick man också använda uteslutningsmetoden. Jag ritade upp på papper. Jag hade nog inte klarat det annars. Jag har suttit med anteckningsblock hela spelet igenom, kan jag säga. Precis. Skrev då fåglarna, vilken färg de hade, vilken egenskap de har och vart de kommer in. Eller liksom de som sa vart de kom in. Mm. Den kom före den och den alldeles ovanför den. Och så vidare. Mm. Och så sen då så fick man liksom använda uteslutningsmetoden där också för att lösa ut det. Och det... Ja... Det var jävligt kul alltså. Det var en av de roligaste segmenten i det här spelet för min egen del. Jag gillade också den som var... Man är i ett rum och så är det... Det är liksom så här, en massa tavlor och så är det så här, en tavla på något djur och sen under djuret står en siffra. Och det är liksom bara en profilbild av djuret. Liksom men det är, nej, det är stjärntecken, Samson. Det är det. Ja, men det, det är oxar och tvillingar och stenbockar och skyttar. Och... Ja, jag tänkte inte se så mycket på det. Jag är inte så mycket för astrologi. Men vad man upptäckte då, det var att efter ett tag, att siffran under representerar ju hur många lemmar. Precis. Det är på bilden. Det var ju där jag inte ville avslöja tidigare, men nu gjorde du det ändå. Ja, men skitsamma. Vi har gett en spoilervarning redan. Precis. Det var ju här jag trodde. För på skorpionen också så var det ju 10 som siffra. Och då tänkte jag på en gång, aha, månaden som den representerar. För jag är skytt. Mm. Jag är född i november, men jag tänkte inte på att den som är född den 5 november är en skorpion. Så långt tänkte jag inte. Så jag tänkte, ja men skytt, då är det 11. Nej, det funkar inte det. Och så bara, vad fan är det här? Men som sagt, det är antalet lemmar som varje bild har. Och fiskarna är ju 0. Det var ju det som var the big giveaway, så att säga. Mm. Det där också min teori om månadssiffran helt fallerade. Det jo, finns det, ingen... Det känns ju lite så här halvt givet att säga, okej, men stjärntecken... Nu tänkte ju inte ens jag på att det var stjärntecken, för jag tänker aldrig på stjärntecken överhuvudtaget. Men det känns ju som att så här, med flit så ska man först tänka det tills man ser nollan. Liksom. Mm, exakt. Ja, väldigt, väldigt snyggt gjorda pussel på den aspekten. Det var ju några som var lite halvtråkiga, som den där det är så här... ett rutnät av 3x3 och så ser du liksom bara en form du ska så här, ljusa eller mörka, och så handlar det bara egentligen om att du ska typ använda rätt objekt på rätt ställe så ser du vad det är du ska lägga. Det är lite halvtråkigt. Det är lite Resident Evil på det vis. Ja, men var det då du använde kameran för att se tavlan? Ja, precis. Det tyckte jag ändå var liksom så här. Fast man direkt när du plockade upp kameran så tänkte du liksom att okej, det här ska jag använda på någonting nu. Du tänkte inte bara att här hittade jag en kamera, vad trevligt för mig. Liksom, utan det... Du fattar ju att den ska ha någon funktion. Och det står ju också i beskrivningen i din inventory att har blixt liksom. Mm. Så ja. Nej, men det kändes lite som, det var mer ett klassiskt tv-spelspussel att så här, använd rätt objekt på rätt ställe. Det var inte samma tänk, ah, det är det här som är mönstret. Precis. Nej, men överlag är jag supernöjd med pusslen i det här faktiskt. Mm. Med det så tror jag vi går vidare på nästa segment. Ja, jag har en sak jag vill fråga också. Aha. Eller fråga. Bossarna i spelet. Mm. Det är vi ju inne på utmaningen lite grann. Så. Ja, det var egentligen gameplay jag var inne på. Aha. Jag tyckte bossarna var för jävla tråkiga i det här spelet. Ja. De är inte många till antalet och de ger inte så vidare mycket. Det är väl en boss där det finns liksom två olika sätt som också formar slutfilmen. Mm. Men det ena är liksom att använd ett föremål så slipper du bossfighten egentligen. Ja. Annars får du och den skjuta. Andra är HL. Ja, precis. Och förutom Lizard Wizard där så är det ju inte så mycket. Det är bara skjuta. Ja, och det är inte särskilt spännande. Och det är oftast så tar det lite för många skott för det ska vara roligt. Och tankkontrollerna gör dessutom att så här, alltså, du hinner liksom spela så pass mycket att du slutar vara rädd. Det handlar bara om att du ska ha tålamod att så här, springa bort, vänd dig om, skjut ett skott, spring vidare. Alltså det blir liksom en ganska tjatigt system. Och jag vet inte om det är någon jättestor skillnad på Easy versus Normal då, som jag spelade på. Men det var malen till exempel, urtråkig. Det var verkligen bara skjut, spring bort, skjut, spring bort. Och det är liksom... utmaningen ligger i orka skjut bara en eller två gånger. Man vill ju skjuta fler för man vill liksom maximera antalet skott man hinner med innan man måste springa igen. Men det är inte mycket liksom spännande. Kanske lite i och för sig närmare slutet med de här blixtarna som kommer ner. Mm. För att de är svårare att undvika. I och med att den är så pass bred så att säga. Attacken täcker ju väldigt mycket yta. Så det blev nästan lite att man fick zigzacka lite så här. Och den tog ju jävligt mycket också när den väl träffade. Ja, det var precis. Men annars alltså, det är väldigt tråkiga bossar. Det är nog spelets svagaste punkt, måste jag säga. Ja, det är helt, kan jag helt och hållet skriva under på. Sen så vill jag också tillägga att jag tycker att det var fruktansvärt skönt att det inte var någon inventory management. Nej, och framförallt inte någon begränsning på inventory. Ja, men det var det jag menade. Att det är liksom, det är bara att plocka på det. Du behöver inte säga, nej, nu har du fullt, nu måste du slänga något. Jaha, okej, är den viktig? Nej, är den viktig? Jag har ju använt den redan. Men varför har jag kvar den om den inte är viktig? Jag vet inte. Alltså, det är så skönt att slippa det där. För det tycker jag är skitirriterande. Resident Evil är ju superskurken här också. Även och nya. Det håller fast i det fortfarande. Det blows me away. Jag förstår om det kommer till vapen och liksom att du måste ändå välja din typ av karaktär. Det köper jag. Okej, du kan inte bära med dig mer än två vapen. Fine. Så bör det väl vara. Men när det kommer till andra föremål, då bör du ha en bottenlös ryggsäck. Alltså. Ja, man fattade tidigt det här på Konami. Ja, jag tycker att det är fruktansvärt skönt faktiskt. Jag var ju rädd att det skulle bli fullt, så jag gick och tänkte så här, snart är det fullt. Måste jag börja slänga? Så gick jag och tänkte på vad det var jag skulle slänga. Så folk bara sa, behöver jag så många health potions? Nej, jag kanske kan, eller health drinks. Jag kanske kan släppa en. Men tack och lov så jag får ta bara, nej okej, det verkar som att man faktiskt får plats med precis hur mycket som helst. Ja, och det gör man. Det var skönt. Nu tycker jag i och för sig att vi har pratat om utmaning, men vi kan väl prata om det andra också. Alltså, jag såg ju inte så mycket utmaning. Mer än det mentala för min egen del så att säga i det här spelet. Det var vissa partier som var lite kloakerna till exempel. Som också måste jag säga var miljömässigt i alla fall rätt så. Det var ju skräckinjagande helt klart, men jag tyckte inte att de gav så mycket mer än en transportsträcka. Nej, alltså det tycker jag överlag. Jag har lite samma problem egentligen med alla just med dungeon-miljön, att det är. Alltså när du spelar ett annat spel som också har den här typen av dungeons, så är det ju väldigt mycket att du är att det liksom hela tiden förändrar lite mer. Du kan alltid förhålla dig till var du är någonstans baserat på hur det ser ut där. Du liksom vet att så här, okay, jag är på tredje våningen, för på tredje våningen finns det här någonting. Jag tycker att det var ett jättestort problem, framförallt för mig i sjukhuset, för jag hittade aldrig kartan i sjukhuset förrän jag var klar med det. Och det var ett jävla helvete. Jag bara, okej, vänta nu. Ja, du fick key to yada yada något rum. Och så bara, okej, vänta. Ja, just det. Och så bara, okej, vänta, vilken våning låg det på nu igen? Jag tror att det var tredje. Okej, men då, och nu tror jag att jag är på ettan. Och var ligger trappan någonstans? Och så är det så svårt att navigera, för att alla korridorer ser likadana ut. Rummen... Det tycker jag att det är spelets fördel dock. Även om även där misstänker jag att det är begränsningar i hårdvaran som är liksom... Ja, dealbreaker kan jag väl säga här. Så tycker jag ändå att det skapar den här, i alla fall i alternativa världen. Så det ska ju representera någonting, och det gör det väldigt väl. Jo, alltså jag förstår ju att det fyller sin funktion atmosfärmässigt, men spelmässigt så var det väldigt jobbigt att bara, alltså jag sprang runt i flera timmar i sjukhuset och bara letade efter var det där rummet som jag inte riktigt minns var det är någonstans låg. Nu skulle då, jag egentligen ha kartan. Precis, då går det ju lite emot, för med kartan i hand så är det ju faktiskt rätt enkelt. Hur tog du dig upp till fjärde våningen? Genom badrummet. Genom badrummet, okej. Okay. Nej, vänta. Nu tänker jag på fel. Nu tänker jag på badrummet på skolan, är det inte? Jo, precis. Det är då det är så här. Du går in i den dörren och så kommer du ut, och så kan du inte ta den någon annanstans, så kan du gå in igen. Och när du går ut den andra gången, då är du på ett helt annat ställe. Det är så här riktigt fucks you up. Ja, verkligen. Mentalt. Sättet jag tog mig upp till fjärde våningen, som egentligen inte finns. Och det, så du går in i den alternativa världen också i sjukhuset. Det var ju via hissen. Det var så kul. För hissen är inte igång när det entrar sjukhuset. Och så går du ner i källaren och slår på generatorn, och då funkar hissen. Och då finns det helt plötsligt en fjärde våning. Och när du kommer upp till den, där är det ju stålgallret helt plötsligt. Och då börjar du fatta vad du har gjort. Och då är det en helt annan, ett helt annat hus du befinner dig i. Det är så... Oh, det är så, med halva våningar och våningar som inte finns. Jag älskar sånt. Och det, att man tar någonting väldigt vardagsmässigt ändå som en våning och gör det till en portal in till den här alternativa världen. Mm. Jag tycker det, ja, jag gillar det skarpt. Ja, jag tycker att det är ett skitcoolt grej att jobba med. Men med, vet du fan, med, det, eller jag säger så här, det som är mitt problem, det är att det var allt för många tillfällen när jag tryckte på en viss knapp och det stod, du har inte kartan för det här området. Det är ju framförallt ett tillfälle när du befinner dig i nowhere, vilket också var väldigt kittlande när du sparade där under sista partiet och det stod, då står det också plats du befinner dig på. Och det står ingenstans. Precis. Ja, det var för övrigt jävligt läckert. Det finns ingen karta. Ja. Vad sa du? Det var det för övrigt. Det var för övrigt jävligt läckert att det var liksom alla miljöer ihoptryckta till ett på något vis. Exakt. Och det är ju verkligen sammanfattat. Det är en enormt bra sammanfattning av liksom var du har befunnit dig någonstans. Och varför du gör det. Det är så mycket meta i det här så det är, man blir alldeles småkåt. Ja, och sen också, det finns ju ett av de alternativa sluten är ju att Harry vaknar upp i sin bil och har bara drömt alltihop på något vis. Och han, flera gånger så ifrågasätter han ju om det här faktiskt händer eller om han kanske egentligen ligger i koma just nu liksom. Precis, han säger verkligen de orden. Flera gånger har jag tänkt, i och med att jag inte liksom kan storyn runt Silent Hill, så har jag tänkt att så här, men det här kanske egentligen bara allt är i hans huvud. Det kanske är en helt normal värld och han kanske skjuter barn inne på en skola nu liksom. Nu vet inte jag riktigt vad som är det egentliga slutet, men det är ju inte långt ifrån det, fast det är väl inte hans huvud. Så vill jag tolka det. Okej, hur menar du med egentliga slutet? För slutet som jag såg kände jag var liksom en förklaring på något vis. Ja, precis, att du befinner dig i den här flickans värld så som hon har sett den. Ja, alltså i mångt och mycket ja, men alltså om vi faktiskt gör så att vi går in på spoiler territory storymässigt nu. Så som jag tolkar det som händer så är det alltså att den här, vet hon, Gillespie, vad är det efternamnet? Ja. Dahlia Gillespie, mamman så att säga. Hon har en dotter som heter Alessa. Och Alessa har någon typ av övernaturlig kraft. Och i den här byn då så har de en slags så här mystisk okult religion. Och de ska då, de så att säga befruktar Alessa med då kraften av någon ond gud som de då tillber. Men Alessa vill inte det här, så hon delar sin själ i två delar. Och den ena halvan är då fortfarande Alessa, men hon blir då liksom fast i någonstans. Det här innebär ju då att den här monstret i henne aldrig kan komma ut, för att hon är liksom inte hel. Och den andra halvan blir då Cheryl, dottern. Cheryl, va? Sibyl har jag för mig att det var. Skitsamma, Harry Masons dotter, eller adoptivdotter, som kommer från Silent Hill. Och då är det då så att man i den här gruppen då som har velat inseminera då Alessa, de har gjort någon typ av rit som gör då att det är någonting i Sybil som gör att hon vill tillbaka dit, för det är också hon som föreslår att de ska åka till Silent Hill om man läser mer backstory så att säga. För de är där för att åka på semester från början. Så att hon har en dragningskraft tillbaka till staden på grund av den här grejen. Och det, när de då förenas då, så att säga, det lilla barnet och Alessa som nu har blivit en ung kvinna, det är då så att säga som själen går ihop igen. Och det innebär då att den här onda guden blomstrar ut och blir då spelets sista boss så att säga. Precis. Men alltså det man upplever i den alternativa världen, det är ju liksom små fragment av hennes minnen i mångt och mycket. Framförallt under det här nowhere-partiet, när du kommer in i skolsalen igen, så är det ju bara en bänk kvar i klassrum, och det är ju då hennes bänk. Jo, det är så är det ju. Och det finns ju inristningar på bänkar som skvallrar om lite saker också där förstås. Precis. Men sen så är det ju, alltså det är ju inte bara det. Det är ju inte bara i hennes minne, utan hennes övernaturliga kraft har ju också, så att säga, förändrat världen. Så att det är inte bara i hennes huvud, utan det som fanns i hennes huvud har lett till förändringen av världen på något vis. Och det man får ju också se i de här tillbakablickarna att under den här perioden som Alessa har delat på sig själv, så ja, det är väl sjuksystern, va, Lisa, som beskriver det som att det bara rinner blod och var ur henne liksom hela tiden, och hon borde vara död. Vad är det som håller henne vid liv? Och då är det ju den här monstret som dels håller vid liv, men dels då håller på att förgöra henne samtidigt. Och det är ju den mardrömmen som hon upplever av att vara i det tillståndet under de här 7 åren, som skapar, i kombination med hennes övernaturliga kraft, skapar den alternativa Silent Hill-världen som är den här hemska, mörka, och som gör att det finns monster och så vidare. Mm. Exakt. Och man ser ju också på Lisa sen när hon försvinner ur tiden. Mm. När hon kommer på att hon faktiskt också är död. Precis. Och det var också ett starkt tillfälle. Alltså. Det var... Riktigt obehagligt. Alltså, det var det här vemodsobehaget att man ser henne framför ens ögon. Liksom, hon inser vad hon är för någonting. Att hon också är ett monster. Men hon har liksom... i någon slags, vet, som humlor kan inte flyga för de vet inte om det, typ. Nej. Hon har liksom, det stämmer ju. Som de kan flyga. Ja, men egentligen kan de inte flyga. Så, ja, men du förstår vad jag menar. För övrigt så är det intressant, typ att man inte förstår det dynamik ordentligt. Eller folk förstod inte det för. Men hon lever ju på samma vis också, att hon är en normal människa i den här världen. Fast egentligen är hon inte det. Och när hon upptäcker att hon egentligen inte är det, då kommer också allt det här hemska, och så blir hon det här monstret liksom. Precis, och det är ju precis samtidigt som hon förstår det, som du också som spelare förstår det. Det finns liksom inte att man har ju vissa teorier hela tiden. Mm. Det är teorisamlande i ett nötskal, det här spelet. Ja, särskilt eftersom man vaknar upp hos henne under flera tillfällen. Precis. Och jag tänkte ju mig någonstans att hon var fast i den här världen, och att det här kanske var, inte fan vet jag vad det var. Jag hade jättemånga teorier, men precis samma sekund som att hon förstår det, liksom att det är nästan som att jag ser det i hennes blick, och därför förstår jag. Mm. Och det är väldigt unikt i spel. Alltså det, man brukar säga att det inte växer på träd, men det här växer inte på enhörningar liksom. Nej, precis. Det är svårt nog att hitta en enhörning, men det ska dessutom växa sånt här på det. Precis. Ja, tagen av den stunden alltså. Och så musiken kombinerat, det var en sån här grej som man kommer komma ihåg resten av sitt liv. Mm. Fantastiskt läcker. Och sen också det faktum att alltså, den här Gillespie-mamman. Mm. Nu också mer spoilers. Eller vi är inne på någon slags spoiler-territorium nu, så nu får ni fan ge er. Alltså hela den vändningen hon har. För först så är hon ju så här: okej, galen virpanna tant, tänker man. Mm. Alltså jag tänker Log Lady typ när jag ser den här. Och sen så efter ett tag så bara, nej vänta, hon har rätt, det är hon som vet vad som egentligen har hänt. Och så då börjar du göra som hon säger. Hon bara såhär, oh, The Mark of Samuel, och så vidare och så vidare. Och sen så visar det sig att hon egentligen bara manipulerar dig, för det är hon som representerar ondskan på något vis. Jag trodde att det var konspiration på en gång från hennes sida. Jag hade bad feelings från henne från liksom bildruta 1. Jo, alltså jag hade ju också bad feelings om henne. Hon ser ju läskig ut och sådär. Men så tänkte jag, det är säkert så här japansk jävelskapsberätteri, att man ska tycka så. Och sen egentligen ser hon faktiskt god. Att det är väldigt vanligt i deras lore, så att säga, deras myter. Att det är oftast, du tror att det är något hemskt, men det visar sig att det är inte alls det. Nej, precis. Något i stil med att, du vet, djävulen väljer alltid en förförisk dräkt på något vis. Mm. Och det här, i och med att hon inte är förförisk, så måste det vara hon på något vis. Och det, jag tycker att det funkar jävligt snyggt ändå på något vis. Mm. Livslängdsmässigt, vi har ju pratat om flera olika slut i det här spelet. Jag fick ju det näst sämsta, tror jag det blev. Mm. Det finns ju, kan man också nämna, ett par side missions att göra. Bland annat så träffar du en herre som är i sitt vanliga jag, så att säga, på sjukhus, eller skolan kanske. Nej, det är sjukhus. Nej, det är sjukhus, han är ju läkare. Precis. Det precis. Är Kaufman du tänker på. Exakt. Och det finns ju en backstory att väckla upp rörande han om man vill. Mm. Man får ju små hints om det hela tiden, men du behöver absolut, för jag sket i det här helt. Anledningen till att jag fick det näst sämsta istället för det absolut sämsta, det var ju för att jag lyckades rädda den här poliskvinnan då, som blir besatt. Och en boss, spelets näst sista boss, tror jag, va? Ja, det kan nog stämma. Det var där på karnevalen där. Och det var ju en ren händelse. Jag hade det här föremålet, eller kombinerade föremålet, alla Monkey Island nästan. Som gjorde att jag kunde få det här slutet. Vilket inte var bra heller, ska jag säga. I och med att jag körde på Easy så var det bästa jag kunde få. Eller jag vet inte, om jag hade gjort Kaufman-grejen kanske hade blivit lite bättre. Men svårighetsgraden spelar definitivt in när det kommer till slut också. Så jag har ju fått lite skamset YouTube lite för att liksom ha alla kort på borden. Och sen har ju Tobbe också översatt alla grejer, för det finns ändå inte i liksom svartvit text någonstans skrivet att exakt så här är det, utan det är mycket som är uppe för tolkning, och det gillar jag. Mm. Jag gillar det väldigt skarpt. Jag gillar också att man kan skita i sånt där som side missions och sånt. Och att det påverkar, att det inte påverkar. Att det finns mycket och jag kan tänka mig en andra genomspelning så blir det helt andra grejer du läser och upplever och nyster ut. Mm. Och den här teorimaskinen som pågår innanför pannbenen, den fortsätter att snurra på högvarm liksom. Jag tänker lite på tvåan. Liksom så här, en sån stor del av vad som gör det här spelet till vad det är ju att man inte, så som jag beskrev det, man känner inte till Lauren ordentligt. Man känner inte till vad det kan vara bakom nästa dörr. Precis. Och då undrar jag liksom så här, till tvåan, har man då introducerar man då liksom hela tiden nya saker så att du fortfarande ska bibehålla den här jag vet inte riktigt vad som kommer hända känslan? Eller är det liksom bara förbättrat gameplay? Alltså nu, jag har ingen aning, jag har inte sett en minut av det spelet. Det enda jag har sett är det mest... Det finns ett freakout-slut i det här spelet också, kan jag säga, som jag också YouTuber. Där det är aliens som ligger bakom allting. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Så tycker jag att det är hysteriskt roligt att han, när han träffar dem så bara, har ni sett en liten flicka? För det är ju det han säger till alla han träffar. Så de gör ju parodi för sig själv, vilket är alltid uppskattat från min egen sida. Det enda jag sett från Silent Hill 2 är väl dess motsvarighet, när det är en hund som ligger bakom allting. Som och är efter... trollkarlen från Oshunden typ. Precis, och när eftertexterna rullar så är det hundar som sjunger liksom en väldigt trallvänlig och mysig melodi till rätt så horribla scener som visas upp ur spelet. Mm. Anledningen till att vi inte har spelat tvåan, eller till att vi inte kan spela tvåan, det är för att det är på PlayStation 2. Mm. Så PlayStation 4 kan inte komma fort nog. Ja, precis. Känns det som. Apropå det förresten, jag är lite off topic men inne på samma ämne. Mm. Game Boy Advanced. Mm. Nu finns det ju en 3DS också, vet du. Nu är det två generationer bakåt. Precis, precis. Det är 3DS är alltså en ny generation, det där man säger. Jag tycker mest det känns som en nischad DS fortfarande. Men... Alltså jag säger att det är en ny generation. Det går inte att spela 3DS-spel på en DS, då är det en ny generation. Annars så tycker du Wii är en ny generation från GameCube? Ja. Ja, men då tycker jag att du får tåla det här också. Kanske, ja. Ja, men då vet ni där, kära lyssnare. Har ni några GameCube... Nej, förlåt, GameCube. Men vad heter det? Game Boy Advanced. Exakt. Har du några Game Boy Advance-spel som ni har känt att vi borde spela, så är det bara att skicka in tips numera. Så kan vi utvidga vår lista ännu mer. Den behöver definitivt bli kortare, den här listan. Precis. Kanske ska jag göra fler avsnitt i veckan. För det kommer vi hinna. Hur var ditt slut då, om man frågar det? Vad fick du se, så att säga? Kände du dig nöjd med det? Jag kände mig nöjd med det. Jag visste ju inte ens om att det skulle gå att rädda poliskvinnan. Nej. Och det gjorde jag ju inte. För jag stod länge och velade i det faktum att jag är tvungen att skjuta den här poliskvinnan som bara har hjälpt mig och varit snäll hela tiden. Men till slut så var det liksom bara, men det, jag har ingen chans, för annars så dör jag liksom. Så jag hade ihjäl henne, så hon var inte med överhuvudtaget. Däremot så gjorde jag Kaufman sidequesten. Okay. Så mitt slut var att efter jag klarat bossen så pratar Gillespie lite, och in kommer Kaufman och skjuter Gillespie, för han tycker att hon har utnyttjat honom. Och hon säger typ så här: vi behöver inte dig längre, du har gjort det som du ska ha göra liksom. Mm. Så han skjuter henne, och det verkar som att vi är på väg att sticka liksom. Då kommer Lisa upp ur marken i en sån här föranimerad cutscene, och hon ser mer ut som Lisa än som den här läskiga saken man såg, det sista man såg av henne. Mm. Men hon anfaller honom bakifrån och drar ner honom under marken igen. Okej. Och sen så är det då Alessa då håller upp ett barn till Harry, bara så här. Och ett spädbarn då. Du tar emot spädbarnet, och sen så pekar hon på ett ljussken som är så här, dit ska ni. Och då springer du ut då med barnet liksom. Okej. Och sen så är det så här, halv som halv vet man inte om du fortfarande är kvar i den här världen eller inte, för du springer sen utomhus i det här askregnet med det här barnet i handen liksom. Och sen fejdar det liksom bara ut där. Så det är fortfarande lite öppet för tolkning väldigt mycket. Mm. Ja, mitt slut fet sög jag, kan man säga så. För jag liksom spöade sista bossen och då var det typ Cheryl som sa thank you daddy eller någonting sånt, och så faller han upp på knä och så bara this can't be it, och så kommer det efter texterna. Så det var ju liksom, det enda positiva var väl att poliskvinnan fortfarande fanns med i bilden. Mm. Men jag hade ju inte uträttat jävla skit under all denna tortyr. Nej, det var så gett. Det känns som att anledningen till att Harry, alltså Harrys drivkraft är ju hans dotter, att han inte bara så här packar och vänder är ju för hans dotter. Och om det inte ens det löser sig liksom, då är det så här, okej, varför gav jag inte bara upp? Faktiskt. Men det bjuder in hela tiden för en till genomspelning, och det är mycket omspelningsvärdare spelet. Alltså, för att vara ett, ja, nu fanns det inte så mycket liksom renodlade multiplayer-spel på PlayStation 1 ändå. Tekken kanske, men ja, du förstår vad jag menar. Det här är ju ändå storyn och kampanjen, kan man säga så, som står i centrum. Och för att vara ett sånt spel så är det ett enormt högt omspelningsvärde, måste jag säga. Mm. Så det, jag, nu är det här med tid, alltid. Och jag är extremt sugen på att spela tvåan nu. Mm. Men jag kommer nog att återvända till första Silent Hill minst en gång till. Jag har ju den lyxen nu att nu ska jag spendera resten av påskhelgen här med att bara spela tv-spel. Ja, det är väldigt lyxigt. Ja, så jag är lite sugen på att faktiskt ta mig igenom åtminstone Silent Hill 2. Så sätta mig i ett mörkt rum, kanske några stycken som allihopa är sugna, och liksom spela det i grupp sådär hela vägen ut. Precis. Ja, vi får se om det blir av. Jag har inte spikat något än, men det skulle vara kul att prova på i alla fall. Ja, ja, vi ska väl försöka sammanfatta det här spelet. Ja, jag tror det är dags för det, va? Det gick rätt bra för oss ändå, trots att ingen lyssnare var med och spelade. Jag undrar om de var rädda eller om det bara var jobbigt att ta sig igenom det här spelet under en vecka. Jag tror att det är en kombination av det, och sen är det väl... Jag tror att Lefyrius sa att han skulle ju nog bara skita på sig. Och det har nog gjort att en del inte har valt det. Sen ser du ju det här med... Det kan ta lång tid att spela det här spelet. Det gör inte alltid det, men det kan ta lång tid. Jag spelade det i 3 sittningar. Jag är 2. Ja, men det var 3 långa sittningar, kan jag säga. Ja. Och en av dem var faktiskt på dagen, för att jag tyckte att jag orkade liksom inte mer. Så var det för mig. Alltså, måndag kväll, då hade jag jobbat hela helgen, så det var liksom då jag började. Och jag tänkte, ja, jag måste ju spela det i mörker, ska ju vara det, liksom rätt och så. Och det gick jättebra att spela, det gick jättebra, men det... Jag dog ju inte så länge jag hade folk runt om mig, men helt plötsligt skulle Tobias hem och Emily skulle gå och lägga sig. Och då satt jag där själv och så bara, ja, nu ska du till sjukhuset. Då bara, nej, men om jag skulle göra någonting annat ett tag då. Och sen liksom... jag har ju varit helt själv hela tiden igenom det här. Åh, fy fan. Och så merparten av det också, jag har spelat natten, för jag har varit jätteupptagen dagtid då för att förbereda inför den här träffen. Så att jag har ju suttit efter arbetsdagen, så att säga, över. Jag har kommit hem så där, typ 1:30 på natten. Mm. Då har jag satt mig ner och spela. Mm. Så jag är helt ensam, dödstyst i lägenheten. Frankie ligger och sover. Det finns liksom inte ens någon jag kan prata med. Jag kan inte ens, du vet, så här, släppa det här och logga in på MSN och bara chatta lite, utan det är liksom, det är bara jag här. Jag har nog inte känt mig så ensam på väldigt länge. Nej, fy fan alltså. Och under den här perioden då, när jag var helt ensam med det och det var mörkt, så hade ju också vårt kära husdjur liksom, han blir manisk ibland. Mm. Så stup i kvarten när det var så här tyst i rummet, då gjorde han en rivare borta på vårt trägolv, och det låter ju en hel del. Så jag har varit nära att strypa min katt minst en gång. Mm, jag kan tänka mig det. Fan. Sen så dagen efter att spela i dagsljus fram till att Tobias kom. Det gick det bra. Det gick det bättre. Det är lite bekvämare. Ja, alltså det är sjukt vad sånt där kan påverka egentligen. Men det är liksom, det blir ju så tredje dimension, eller fjärde dimensionen blir det, att det du upplever är liksom i verkligheten också, nu jävlar vad flummigt det lät, men alltså att det är så tyst i spelet blir ännu mer jobbigt när det är väldigt tyst i ditt rum. Mm. Jag tror om man är skiträdd och känner att man måste spela igenom Silent Hill, spela i dagsljus och ha typ Riks FM på i bakgrunden. Ja, det är nog en bra. Eller P3-spel kanske. P3-spel kanske. Den var fin. för att sammanfatta Silent Hill och den här upplevelsen som man fick, så måste man ju säga ändå att det är ju faktiskt, man förstår hypen och fanboyismen kring Silent Hill. Mm. Det är faktiskt så bra som alla sa till mig att det var. Och det är liksom, gränsen mellan unik och underlig är ju väldigt hårfin, och det här liksom står ju nästan på båda sidor lite grann. Mm. Och det underliga gör det unikt, och det unika gör det underligt. Och det funkar, alltså det är en klassiker. Jag var väldigt gott inför Silent Hill 2. Ja, och jag känner att jag, när jag spelat det, så har jag, alltså utöver liknelsen man har gjort med Resident Evil, så har jag också tänkt väldigt mycket på Twin Peaks, fast utan den här quirky myspyshumorn. Mm. Alltså man tänker sig Twin Peaks, och så tar man bort allt det här som gör det mysigt och bara behåller det här som gör det obehagligt. Ja, man, det är ju någonting lättsamt i Twin Peaks som gör att man inte sitter och är skiträdd för det. Nej, precis. Det är så här, man pratar om donuts, och så snubblar han, den här polisassistenten, och så svarar hon i telefon på ett roligt sätt och tugga tuggummi, och du har liksom allt det här helylle liksom runt omkring det, som gör det på något vis som någon typ av fallskärm nästan. Ja, och den finns ju inte alls här. Det är ju bara obehag hela tiden. Och jag tänkte också på det släpptes ett spel för inte alls så himla länge sedan som heter Deadly Premonition. Kom till Xbox 360 och PlayStation. Jag tror att PlayStation-versionen är bara på japanska än så länge. Svenskutvecklat, eller? Nej, jättejapanskt. Ja, men jag blandar ihop. Jag tänker på Amnesia. Ja, Amnesia, det törs jag knappt spela. Men, men Deadly Premonition är, det är ett snabbt spel. Det har jättemycket likheter med Silent Hill, både utseendemässigt, trots att det är nytt. men också i... faktiskt i gameplaymässigt, alltså det är samma typ av spel. Problematiken i det då, det är att det släpps i modern tid, så det har ju fått extremt blandat. Det har fått 10 av 10 för att det är så fantastiskt stämningsfullt. Det har också fått 1 av 10 för att det är så jävla dåligt gameplay i det. Och det här går liksom ganska så mycket att jämföra med det, fast precis som med Twin Peaks så innehåller Deadly Premonition också de här quirky bitarna som gör det behagligt. Så om du tänker dig att du vill spela det här, fast du vill spela det mindre läskigt, mer så här konstiga karaktärer och så här malplacerad musik och lite sådana saker, så spela Deadly Premonition, för det är ungefär samma gameplay, fast med lite drivsammare upplevelser till och från liksom. Man får faktiskt skratta lite, man får reagera på saker. Det är lite så här dåligt med flit också. Det är lite så här en B-film som är väldigt medveten om att det är en B-film. Det är lite den vibben över hela det spelet. Okej. Nu gjorde jag en lång harang med ett helt annat spel, men jag har sett många likheter mellan de två gameplaymässigt. Det är därför jag kommer att tänka på. Även miljöerna känns väldigt inspirerade av Silent Hill. Ja, okay. Nog om det, sammanfattningsvis. Jag tycker också att det är ett spel som håller till hypen. Jag tycker att det har ändå åldrats med värdighet på något vis. Alltså det finns ju jättemånga moment som är så här, det hade det här släppts idag så hade man förbättrat punkt A, punkt B och så vidare. Jag tror man måste skilja på om det hade släppts idag och om det liksom står sig idag. Ja, men jag tänkte så här, men om man hade utvecklat det här spelet, om det inte fanns några Silent Hills eller något liknande, utan man kom på idén med det här nu, så hade många saker sett annorlunda ut, och det hade nog gjort gameplayet lite vassare. Men det man vinner ändå ganska mycket på att det är så mycket fel i det på något vis. För det är en hel del fel. Det är lite bökiga kontroller har vi nämnt, och det är en del moment känns nästan uttjatade, men det gör ju också att när du till slut kommer tillbaka till någonting som inte är lika jobbigt, så andas du ju lite ut på något vis. Det är värt att spela det, helt klart. Det kan ta emot, och jag kan tänka mig att många tycker att det ser gräsligt ut. Och det gör det ju vid första anblick. Du måste verkligen spela det, och tack och lov så suger det in en ganska bra, men du måste verkligen spela det här spelet för att förstå att det är snyggt på något vis, och att det är coolt, och att det är bra. Och det, ja, coolt och bra tycker jag man känner liksom när man spelar. Jag skulle nog inte kalla spelet för snyggt dock. Det har en bra art direction, absolut, men det är inte snyggt. Ja, okej då, men atmosfäriskt. Ja, atmosfären är olika tät som dimman. Ja, och grafiken är mer än bara funktionell, men säger så. Ja, bra sagt. Där har du en punkt att trycka på snarare. Att det fyller en funktion förutom där du ser. Med det, Samson, så är det pizzadags. Okej. Okay. Vill du börja eller ska jag börja? Nu är det dags att jag börjar så att inte du gör samma grej som mig. Okej, varsågod. Jag har faktiskt fått hjälp av min sambo, det är värt att nämna. Ja. En annan pizza som var värd att nämna, det var när jag frågade Tobias vad det skulle vara för pizza. Han höll på att dikta om någon pizza med så här, pentagram med tabasco och grejer. Fyndigt. Men Emilys pizza och Emilys och min pizza, det är en inbakad pizza igen. Inte så konstigt att förstå vad det syftes på. I den här pizzan så ryms det allt möjligt. Och det är allt från kebab till pepperonikorv till tabasco till jalapeno till liksom hett kryddad köttfärs. Så liksom, du vet aldrig vad du kan förvänta dig från den här pizzan. Den ser rätt jäkla tråkig ut, men du fattar ju samtidigt att en calzone ser ut som en calzone för att en calzone är en inbakad pizza. Här så det liksom öppnar pizzan och liksom det är liksom kämpigt att få ta det sakta men systematiskt och försiktigt, men hela tiden så det här jobbiga i att äta den här pizzan, det är också någonting som du egentligen gillar, upptäcker du medan du äter den här pizzan. Du tog en sån här calzone special utan att titta vad den innehöll, och du bor nästan bra av att inte veta vad den innehåller. Innan det är färdigt så är det liksom, du känner att, eller rättare sagt när du har ätit färdigt pizzan, så känner du att det där var en riktigt häftig upplevelse. Det är ingenting som du kommer beställa nästa gång du är sugen på pizza. Men den här gången då du vill ha en upplevelse långt utöver den vanliga, så är det definitivt den här calzone special som du ska sikta på. Där ser man. Ja. Jag har lite svårt att hitta en bra liknelse på det jag ändå känner. Men jag tror att det landar någonstans i att det här är... Det är en salami med köttfärs. På det så är det alltså det är lök, det är röd paprika, det är salami och det är köttfärs. Och det är bearnaisesås till också, ska jag säga. Det är en väldigt god pizza, och det som gör den så god är att varje tugga smakar lite annorlunda, för det är väldigt distinkta smaker det här. Alltså paprika, lök, salami, köttfärs. Och det är inte någonting som kladdar ut sig heller, utan allting ligger liksom väldigt separerat. Så varje tugga är så här, jag undrar vad det kommer vara här nu, vilken smak som kommer fylla min mun. Och sen så har du alltid en bearnaisesås som du så här, duttar varje bit i, så du får lite av den. Och den funkar väldigt bra till det. En ganska fet tjock bearnaisesås ska det vara. Det som är grejen med det här också, att du äter det här inlåst i kylrummet på ett bårhus, helt ensam. Och det är så här jättesvag belysning, så du sitter ensam på golvet och huttrar och äter en fantastiskt god pizza omgiven av då lik på bårar, och det är nästan becksvart. Du ser så pass mycket att du ser vad du inte vill se. Det är en fantastisk pizza och det är en fantastisk upplevelse, men den är allt annat än bekväm. Och nu, Samson, känns det som att vi behöver någonting lite mer lättsamt, va? Ja, gud ja. Väldigt allvarligt nu. Många tunga toner och många förbryllande och obekväma toner i bakgrunden också, kan jag tänka mig. Vi plockar in veckans musikpaus från Svamprikets lustiga farbror Ludde Ludblad, som har... Han har lite tungt just nu, va? Ja, stackaren. Ja. Ni som följer Twitter och så kanske har lite bättre inblick, och vi ska väl inte prata om hans privatliv här, men... Däremot, jag tycker att vi ska nämna en liten grej. En liten grej? Som de som också har Twitter säkert har sett. När Ludde ställde upp i ett avsnitt här när du var magsjuk. Ja. Då kände vi efter att vi ville tacka honom på något vis, och så fyllde han ju år. Ja. Och sen i ungefär samma veva så skrev han att han aldrig hade spelat Super Metroid och antagligen aldrig skulle göra det, för att det var så dyrt att få tag på spelet. Precis. Så vi gjorde ju den där rätta och köpte ett Super Metroid och skickade det till Ludde som tack så mycket. Och som lite av ett så här, vi tänker på dig och jag hoppas att allting löser sig och lite så. Och Ludde ringde faktiskt både dig och mig, tror jag. Idag och tackade så hjärtligt för det. Och det gjorde mig så varm inombords att veta att man liksom... Det är dels förstås att, så här, att man har hjälpt någon på något vis, men också det här att ett litet spel vid rätt tillfälle, vad det kan betyda, att man får den här alltså den gåvan som ett riktigt, riktigt fint gammalt spel är. Att få den här, någonting som, ja, att få den retroresan. För Ludde kommer ju få uppleva vad vi gör varje vecka nu. Alltså ett spel som man har hört om men som man inte har för chansen att prova på. Ja, i vissa fall i alla fall. Men som jag ser det, ett av världens absolut bästa spel. Och det är också, som jag sa under vårt korta samtal idag, för han ringde mig när jag var på jobbet. Mm. Men det var ju också, som du säger, det var väldigt, det hördes från han att det biter bra liksom. Det var darr på rösten nästan. Mm. Men det som är så bra med just Super Metroid också i den situationen, det är att det känns som ett utomjordiskt spel. Alltså det är någon annanstans när du spelar Super Metroid. Mm, ja, men det är alldeles perfekt så där, men så här, nu behöver jag vara någon annanstans. Mm. Då tycker jag, ja, men det kändes bra att få göra. Det var kul att han blev så glad. Vi tänker på det, Ludde. Ja. Och Ludde skickar ju också ett meddelande senare ikväll där han önskar att vi spelade låten Girl at the Video Game Store med en grupp som heter Paragrip. Och den här låten har faktiskt varit på tapeten förr, men den har fallit lite mellan stolarna tyvärr. Men då fick vi tillfälle att ta upp den nu igen. Paragrip är faktiskt ett rätt så intressant band, eller snarare ett konceptband kan man väl säga. De är många toksvängiga låtar som fastnar direkt och aldrig går över liksom minuten ibland. Mm. Aldrig går du över minuten ibland, men ja. Sällan går du över minuten. Jag gillar dina oxymoron. Motsägelsefulla grammatiska svängningar. Jag tog tillfället akt i alla fall och satte ihop en liten samplerlista med Paragrip på Spotify som vi länkar till här i beskrivningen för det här avsnittet. Det är 5 favoriter som trängs på den här korta listan. Den här låten som vi ska lyssna på, den är en av dem och den låter så här. Down at the mall is the one who's got it all. The answer to my prayers, just 2 doors down from Sears. I was surprised, 'cause they mostly hire guys. She's the girl at the video game. The cheats, her thumbs are lightning fast. At Tekken, she'll beat your ass. She was nice to me, she helped me buy my Wii. She's the girl, she's the girl, she's the girl at the video game store. I was alone, playing by myself. Oh, the night was so long, there must be some. Really get the membership card. It's only $15 and it comes with a free magazine subscription. I totally want that. She was nice to me. She's my final fantasy. She's the girl. She's the girl at the video game. Och till den här veckan så har jag också spelat lite Sagostundsspel, närmare bestämt Planescape Tournament till PC. Förra veckan så gick ni miste om Sagostunden tack vare min... Jag skyller väl på jobbet fortfarande då. Så var ryggen fri. Så det är 2 veckor tillbaka man ska backa om man backtracker så att säga. Jag vill hänga med lite i handlingen här. Det som hände då i alla fall var att min Nameless One och Mårte, vi fick instruktioner av en Norrock att besöka Mausoleum, eller Mausoleum. Mausoleum tror jag det blir. Ja, konstiga namn. Och det här är någon typ av... Först och främst så krävs det en portal för att ta oss dit. Och sen är det en byggnad fylld av cirkelformade korridorer som leder all världens väg. När vi kommer dit i alla fall så blir vi direkt... direkt så möter en spirit oss, eller en själ kan man väl säga då. Och ber oss att gå på ett väldigt argt och irriterat sätt. Och när vi frågar varför och försöker liksom luska ut vad som är problemet med att vi är där, det är att inga dödliga tillåts på denna plats. Vi är väldigt diplomatiska i det här och vi är väldigt så här resonliga och förstår hur han känner. Och när vi liksom börjar veckla upp den här mannen eller personen eller själen då allt mer, så får vi reda på att det faktiskt finns en annan dödlig här, och det är också därför han har sånt huvudvärk över det här. Personen som han menar då på, det är en väldigt elak och alldeles för kraftfull person för att den här spiriten ska kunna hantera och forsla bort honom. Vi erbjuder att hjälpa till med det här och sätta den här personen på plats. Och i utbyte om att vi ska få en fri väg genom detta ställe. Och den här spiriten som vi aldrig får namnet på tyvärr, han funderar väldigt länge och smälter allt mer just för att vi har varit så diplomatiska och så resonliga. Och till slut så godkänner han också det här erbjudandet. Så vi sätter fart efter den här elaka, ja, dödliga personen. Som sagt, det är långa cirkelformande korridorer som utgör denna plats. Och fyllda är de till bredden med skelettfiender och andra otyg. Och på en gång får vi händerna fulla. Här får jag också lite känslan av att jag är lite... Jag har tagit mig lite vatten över huvudet. Alltså, jag är lite för låg i level och har väl inte heller de föremål och de stats, så att säga, för att göra den här quest egentligen. Men jag håller kursen rak och fin och använder liksom helande föremål för att väga upp det hela. Längre in i det här templet av cirklar så stöter vi på allt svårare fiender. Och ni som har lyssnat på Sagostunden den senaste tiden minns kanske att jag pratade om några jätteskelett som gjorde mos, alltså bokstavligen mos, av mig när jag stötte på dem alldeles i början där vid bårhuset. De här fienderna återfinns även här, och det här är verkligen en sån här känsla av progress när jag faktiskt lyckas ta ner en av de här fienderna. Jag möter kort därefter 2 till och lyckas även ta hand om dem, även om jag får använda mycket föremål för att hålla min hälsa flytande då. Det är okej om Mårte dör, för i och med att Nameless One har den här förmågan att kalla sina fallna kamrater till liv igen. Men faller min huvudkaraktär, så att säga, då är det att vakna upp på bårhuset igen, och det undviker jag gärna. Efter den här jösses massa virvar bland cirklar och skelett så kommer vi till slut till ett nytt rum. Och här står en man i en väldigt lång och svart kappa och välkomnar oss. När han kommer in så står han faktiskt och skriver en liten bok, men han lyfter blicken direkt och med ett leende på läpparna så får han syn på oss. Och bakom skuggorna från den här kappan med luva och väldigt majestätiskt så ser vi också en ganska, han beskrivs dem i spelet som en ganska stilig man med en välfriserad goatee-skägg. Han strosar sig självsäkert fram till oss och berättar att han är imponerad över att vi har tagit oss så långt fram som vi ändå har gjort. Mannen i fråga heter i alla fall Strahan Runeshadow och är tydligen ansvarig för att på den här platsen så är det döda som nu går igen. Och jag antar att det är de här skeletterna han syftar på. När vi frågar honom just det här så får vi ett ganska kallt och spydigt svar att det inte angår oss. Och sen så fortsätter han också och menar på att det vi egentligen borde fråga är vad han vill. medans vi pratar och medans vi båda pratar så ögnar han oss uppåt och neråt och liksom verkligen kollar in oss. Han är nästan fascinerad över oss, verkar det som. Vi frågar honom då till slut vad han vill, och han svarar då att han vill åt mitt blod. Alltså Nameless Ones blod. Och kort därefter noterar att han förbereder sig för strid och drar därför mitt egna vapen. Till sin hjälp så har han också ett halvt dussin skelett av olika rang som vi ser till att ta ut först då. Och när det endast är han som är kvar sen så kräver det inte många attacker innan han faller faktiskt. Och givetvis så faller han inte heller utan att påpeka att vi inte har sett det sista av honom. Och lite skrattande och tånting sådär. Men vi har spöat den här Strahan, och det som återstår av han då, det lutas ganska hårt. Och vi hittar dessutom en hel del andra användbara föremål i det här rummet. Och när vi sedan vänder på klacken och går ut i korridoren igen, så väntar också den här själen på oss där och tackar oss för vår hjälp. Han säger att själarna nu kan vila i frid igen, och innan han tynar bort så kallar han oss till och med för hans vän. Vilket är väldigt långt ifrån den person som mötte oss på den här platsen. Han lämnar oss med 2000 EXP som belöning. Och vi sätter kurs mot Norosh igen för att plocka upp resten av den här belöningen som han utlovade för att besöka den här platsen. Norosh, han befinner sig i Gathering Dust Bar, och när vi kommer tillbaka och hämtar vår belöning så tackar han så hjärtligt för vår assistans. Det finns en hel del andra typer av samma drag som Norosh på den här baren. Men vi lägger dem åt sidan för just nu, och vi besöker istället den sydöstra delen av den här staden. Vi träffar en man som kallas Mourns for Trees, som bokstavligen lever upp till sitt namn. Han är då hemskt ledsen över hur dåligt alla träd på denna plats mår. Vi pratar med honom än en gång, så är vi väldigt diplomatiska och berättar att vi förstår hur han mår, och vi förstår också hans passion och hur ledsen han är. Och medan diskussionen fortgår så ser vi också hur hans smärtsamma grimas sakta förvandlas till ett försiktigt leende. Och att någon annan ser de problem som han ser verkar göra den här mannen väldigt, väldigt gott. Vi lovar att vi ska föra den här informationen som han har vidare, vilket gör honom extra lycklig. Och han känner väl ändå att trots allt det här obehagliga som händer i den här staden så finns det hopp i den här världen. Och som tack så får vi också 500 XP. Kort därefter så träffar vi en påtagligt berusad prostituerad. Det var inte helt lätt att säga. Utanför den här Smoldering Corpse Bar. Och den här prostituerade, hon försöker stjäla ur våra fickor. Och vi ser det här tidigt, men vi ta tillfället i akt och observera hennes teknik snarare, vilket ger oss 750 XP och lite, vad säger man, lite egenskaper, säger vi. Och ber henne sedan dra sin kos med de här 9 kopparmynten hon kom över, tror jag det var. Kort därefter så hittar vi en affär som säljer tatueringar. Och tatueringar, det har ju den här Nameless One gott om på sin kropp, men det finns helt klart utrymme för fler. Tatueringar är också någonting som ger egenskap i detta spel och i detta universum. Och Nameless One sitter på en massvis med förmågor, men han vet ju inte vilka de är, och han vet inte vad tatueringarna innebär. Inne i den här tatueringsbutiken, eller tatueringsbutiken heter det kanske inte, men inne i den här butiken i alla fall så finns det en, han som äger butiken verkar ha lite historia med Nameless One och veta lite framförallt om hans historia. Han är exakt en sån här karaktär som vi stötte på i tidigare sagostunden, han som pratar i små rebusar. Man får aldrig något konkret svar av honom, utan han visar snarare upp bilder som Nameless One så gott det går eller försöker tyda. Och tydligen så har Nameless One varit på den här platsen förut, men han kan inte berätta mycket mer än så. Men vi bestämmer oss här och nu att återvända till den här platsen minst en gång till. Inte minst för att de här tatueringarna som finns till salu verkar vara rätt bra, men vi har inte råd med någon vid den här tidpunkten. Istället så går vi till Smoldering Corpse Bar. Ett rätt hårdnackat ställe, mycket stora, slitna och allmänt skräckinjagande krigare finns här, men de flesta som vi pratar med är faktiskt rätt tillmötesgående när vi väl går fram och pratar med dem. I den här baren också, som heter Smoldering Corpse Bar, så är det första jag möter just ett brinnande lik. Det här liket får vi reda på heter Ignus. Och vi får också reda på att han fortfarande finns i medvetande och plågas där medan han brinner. Vi kan inte göra så mycket åt det här just nu, så vi går istället vidare och pratar med två krigare. De här två krigarna, de heter Ebb Creekness och Candlian Illborn. Och Ebb då, i sin tur, han kan mycket om världen utanför Sigil, som staden vi befinner oss i heter. Och även en hel del information om den här Lady of Pain som vi fick se en glimt av förut. Enligt honom så är hon varken ond eller god. Hon är mer... Hon gör mest som hon vill, beskriver han. Och man gör sig själv en tjänst om man håller sig utanför hennes synfält. Illborn då, den här andra personen, han är en expert på plane walking, kallas det. Vad det nu betyder. Och prata på... I textrad efter textrad, får vi lov att säga, om positiva och negativa planes. Jag har inte riktigt orkat satt mig in i det här just nu, vad det innebär och vad det betyder. Alltså vad en direkt översättning av planes, som inte är flygplan då. Du menar alltså planes som är typ vidder eller? Ja, jag antar det. Han har ju också fått sett små glimtar över hur den här världen är uppbyggd. Och det ser inte ut att vara liksom... Det ser ut att vara som en ringformad nästan värld. Jag vet inte, jag har sett så jäkla lite, men det ser inte ut att vara en klassisk planetstuk på den här platsen, utan snarare någonting åt en ring, jag vet inte. Ja, vi får nog återkomma till det här senare, ska ni se. Vid baren på det här stället så utbyter vi också några ord med Alias, som inte verkar ha så stor koll på någonting egentligen. Han är väldigt så här barsk och stolt och formell till en början, men ju mer vi frågar, ju mer vi pratar med han, desto mindre information får vi ut från honom egentligen. Han slingrar sig väldigt, väldigt mycket. Vi får dock tillfälle att berätta om de här informationen som vi precis fick från de här två krigarna, och för det så får vi också 250 XP. Så det är bara att tacka och ta emot. Mannen innanför baren, bartenden, verkar också ha en historia med Nameless One och erbjuder sig faktiskt att sälja tillbaka Nameless Ones öga för en summa pengar. Tyvärr så saknar vi just den summan just nu. Det är inte mycket som skiljer. Jag tror det handlar om någonstans kring 70 mynt. Så kommer nog att återvända hit ganska snart. Men för nu så får vi lämna det där än. På en annan plats så träffar vi istället en person som kallas för Daikon. Eller Dakkon kanske. Han pratar på ett väldigt säreget sätt. Och kommer tydligen också från en ras som är rätt få till antal. Men sägs vara rätt stora krigare. Han visar också upp sina kunskaper och han, utan att röra sitt svärd, svingar det fram och tillbaka endast med hjälp av tankekraft alltså. Han pratar också mycket om Sigil och om huruvida den här platsen är fördömd eller inte. Och när vår diskussion börjat ebbat ut och vi bereder oss för att gå, så frågar han om han får ansluta sig till oss. Och anledningen då som han ger det är att våran väg inte är riktigt utstakad ännu, som han uttrycker det. Och givetvis så får han gå med oss. Vi behöver all hjälp vi kan få, känns det som. Och han verkar ju minst sagt stridsduglig. Det här jag lämnar er nu den här veckan med en ny medlem i mitt nu tre man starka party, om man kan säga så. Till nästa sagostund utlovas lite mer grundlig genomgång kring framförallt vår huvudkaraktär. Jag ska använda den här journalen som sakta men säkert fylls på under spelets gång och försöka ge så mycket backstory och så mycket statistisk information som jag bara kan. Det finns lite att hämta där. Det känns som att vi behöver tjockna på den här sagan lite nu. Och tro mig, jag läser många rader text, men det är inte så mycket som fastnar. Jag blir nästan överväldigad över informationen som väller ut över mig. Men, det blir nästa vecka. Och apropå nästa vecka, Samson. Vi pratade ju om det tidigare i avsnittet och nu ska ni också få lite information om nästa veckas spel. Det heter Adventures of Lomax och vad jag förstått Samson så finns det både till PC och till PlayStation 1. Jajamän, det stämmer. Mm. Har du mer information än så kanske? Jajamän, det släpptes alltså den 31 oktober 1996 och det är utvecklat och utgivet av Psygnosis som numera heter typ Sony Computer Entertainment Studio Liverpool tror jag. Okay. Mest kända är väl de dels för Lemmings-serien som de i och för sig bara släppte. Det var ju skotska Dema och Design som senare blev Rockstar som utvecklade det. Och Wipeout-serien då som de fortfarande håller i förstås. Just det. Hade sin storhetsperiod just här 1996 med just Wipeout som hade kommit, Destruction Derby, vad heter det, Project Tenka, ja, en massa spel. Det är ett tvådimensionellt plattformsspel. Det är ju en genre vi har vandrat mycket. Det är någonting jag tycker jag känner igen med just plattformsspel i 2D, jag vet inte. Ja. Det är alltså ett spel där du spelar som Lomax som är en lemming. Det är alltså en spin-off på Lemmings-spelen. Du är då en riddarlemming och det visar sig att en elak doktor som heter Evil Ed har kidnappat en massa lemmings och förvandlat dem till monster. Och du måste då befria allihopa och förstås då stoppa Evil Ed. Och man har egentligen inte så jättemycket till sin hjälp med att man kan ha lite olika hattar och man kan förstås hoppa och man kan snurra så där. Sen så har man lite av de egenskaper som man kan ge sina lemmings, det är byggare, grävare och sådana saker. Kan också då användas på Lomax i det här spelet. Men det är ju ett traditionellt plattformsspel. Precis. Vi har ju redan slagit fast att det är en rätt så intressant art direction i det här spelet. Nu fick jag prata lite engelska igen. Nu hoppas jag också att resten av spelet är minst lika intressant. För på pappret låter det ju som en rätt kul idé. Och visst kan man tycka att vi kör mycket plattformsspel och så. Och det gör vi. Det kan vi stå till svars för. Jag tycker ändå att det här är någonting som jag verkligen vill pröva och någonting som känns rätt unikt och framförallt någonting som inte så många pratar om men ser ut att hålla på rätt många kvaliteter. När vi pratade om det här, eller vi pratade om spelet just för dess art direction i förra avsnittet, så nämnde jag en holländsk konstnär som jag ville lyfta fram. Nu har jag tagit reda på vad han heter till idag. Han var bra, du har gjort en hemläxa. Precis, det är alltså en holländsk man som heter Henk Nyborg. Okay. Jag kommer lägga upp en länk till hans hemsida där man kan titta på andra spel han också har gjort. Alltså han är ju han har jobbat med spel väldigt länge. Han har liksom hängt med i många år och han är fortfarande aktiv också. Nu vet jag inte vad han gör. Han jobbar ju mest med pixel. Han är inte lika vass på polygoner tycker jag. Men titta på hans hemsida. Där finns det jättemycket. Dels spel han har gjort, man ser screenshots, men även annan konst han har gjort. Allting är liksom mer eller mindre alltid pixelgrafik också. Det är min favoritpixlare, om man kan säga så. Jag tycker att hans tekniker, hans världar. Du vet hur jag brukar säga ordet lummig när jag beskriver grafik. Det här är den lummigaste grafiken jag har sett. Okay. Det är mycket detaljer. Man får lite Metal Gear Slug-vibbar i liksom nivån. Fast här finns det också någonting vackert över också. Metal Gear Slug? Nu sa jag väldigt fel. Det var till ett ord bara som kändes bekant i munnen tror jag. Ja, jag tror det. Metal Gear. Konami feber efter två spel i rad av Konami. Måste vara något sånt. Hur som helst i alla fall. Jag ser jättemycket fram emot att spela det här spelet. Jag tänker försöka spela det på PC. Ja. För att jag tycker att vi har varit alldeles för mycket i konsolland under allt för länge. Jag vet inte om det ger sig så mycket egentligen, men jag är ju i evig jakt på en gammal bra spel-PC. Återigen så ropar jag ut en utlysning. Det var någon som faktiskt som mejlade mig och sa att jag kunde låna deras, men han bodde lite långt bort. Det var lite problematiskt. Men är det någon helst i Skånetrakten, för det underlättar rent logistiskt, som sitter på en äldre PC, tänk typ Windows 95, den nivån, Pentium 1 eller 2 sådär, du vet. Ja, mellan 100 till 200 megahertz ungefär. Något sånt. Och gärna då med liksom redan Windows installerat, så att det bara är att sätta igång spelet och köra liksom. Jag skulle uppskatta det jättemycket om det är någon som sitter på en sån och kan tänka sig att låna ut den. Jag kan också tänka att köpa den av dig. Jag vet inte alls vad en sån är värd idag, men det skulle underlätta för mig. Dels för det här, dels för att eventuellt hinna spela i kapp dig på Planescape Torment också. Precis, det var kul. Jag vet inte om jag kommer spela på PC eller på PS2. Nej, PS1 blir det väl. Jajamän. Annars är vi inne på någonting som inte är retro. Mm, precis. Det vore alldeles, då skulle det bli en Silent Hill-värld, en alternativ värld helt plötsligt. Det vill nog ingen. Nej, verkligen inte. Hur som helst i alla fall, det känns ju dock inte som att det spelar någon större roll. På PC kommer det vara ett väldigt konsoligt spel, känns det så. Ja, men det är mest för sakens skull. Ja, exakt. Jag vet inte riktigt vad jag gör än, men det lär väl märkas till nästa vecka. Till nästa vecka hoppas jag också att ni som lyssnar har lämnat en kommentar på veckans avsnitt. Och för att göra det enklaste går ni till vår hemsida på retroresan.se. Enklare än så kan man nog inte göra det. Är det så att ni hellre vill lämna en kommentar på någon av våra forumtrådar på loading.se, gameplay.se eller på skillpoint.se, så går det också jättebra. Vi försöker i alla fall kolla av dem så gott det går. Och en Facebook, det har väl nästintill alla. Jag har en vän som är emot det mesta, han är också emot Facebook. Men han lyssnar inte på Retroresan heller. Så han är ju pantad. Facebook.com/Retroresan. Skitenkelt. Och så sådana här Twitter, där de här lite coolare katterna håller hus. Finns det också. Twitter.com/Retroresan. Coola katter, ett jävligt bra uttryck. Coola katter, alltså, oh, Aristocats vart jag sugen på en gång. Ja, Disney, alla snabbar. Ja, just det. Bra skit. Yes. Apropå bra skit, så kan man ju också mejla bra skit till oss. Mm. Då mejlar man till kramkalas@retresan.se. Vi kan väl flagga det nu också, för att vi jättegärna tar emot ljudkommentarer, så att säga. Precis. Så om ni har möjlighet, prata gärna in till ett meddelande och mejla det till oss. Eller om det är för stort, att lägga upp det någonstans på nätet och mejla oss länken. Exakt. Det kommer kanske tas med i avsnittet i sig, men framförallt så ger det oss, det är så kul att få höra hur ni låter, för ni vet ju precis hur vi låter. Ja, i stort sett, i alla sinneslägen också. Vi har varit allt från full till bakfull till höga på taurin till vad fan som helst. Till förkyld, till hög på socker, till livrädd, till jätteglad, etc. Ni slapp ju lyckligtvis höra mig när jag var kräksjuk, men det är nog ingen som vill höra det här. Då lyssnar man nog på Silent Hill musik dygnet runt snarare. Det var någonting mer jag tänkte. Jo, iTunes-recensioner för tusan. Vi fick ju 3 härliga, smaskiga iTunes-recensioner, och vi kommer ju aldrig bli mätt på det. Nej. Stort tack återigen då till Blomsterkrafts Fredrik Knight, och vad jobbigt att jag inte kommer ihåg det. Men han hade gärna gett... Ja, precis. Det var lite för vanligt, kan man säga så. Men jättestort tack. Och har ni inte lämnat en recension, vet vad iTunes är och hur det fungerar, så sök upp Retroresan och lämna en kommentar. Konstruktiv kritik mottages gärna, men skriv vad ni tycker och lämna ett betyg bara. Vi mår bra av att synas. Med det, Samson, så tänker jag call it a day, eller a week rättare sagt, och säga att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Köp t-shirts!